तो सुबह की हमारी चर्चा में दो तीन प्रश्न आए। तो उसमें एक प्रश्न था सोनू भैया जी का कि विचार और सोचना इन दोनों में क्या अंतर है। तो उस पर चर्चा हुई कि विचार जो है वो मूल में है, मतलब सार सार रूप में विचार है, और उसका विस्तार सोचना है। तो सोचने में सोचने के विस्तार में वहाँ पे लिखा है वो सब मुद्दे जो आते हैं वो सोचने में है और सार रूप में विचार है। ये बात हुई। और एक प्रश्न आया था दीदी का कि हेलो। कार्य और व्यवहार, इसमें व्यवहार जो है मानव मानव के साथ किया जाता है, और कार्य जो है मानव और शेष प्रकृति के साथ है। तो वो कार्य जो है वो शेष प्रकृति के साथ क्यों है, वो मानव के साथ नहीं हो सकता है क्या? ऐसा एक प्रश्न था। तो उसमें बात हुई कि कार्य जो है शेष प्रकृति के साथ ही है, मानव के साथ व्यवहार है। तो कार्य जो है व्यवहार में समाहित है। शरीर के पोषण और संरक्षण के अर्थ में हम कार्य करते हैं, और वो व्यवहार में समाहित रहता है। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये बात हुई थी। और फिर एक अवधारणा क्या है, इस पर भी बात हुई। तो अवधारणा, इसके लिए सपन भैया ने भी अच्छे से रखी थी बात। मतलब हम जब उपयोगिता और पूरकता इस नियम के साथ जब हम जीते हैं, तो मतलब ये प्रकृति सहज विधि जो नियम मुझ में बैठ जाता है, तो इसको हम जब इसका जो निष्कर्ष निकलता है हम में बैठता है, उसे अवधारणा कहा। और लास्ट में जो ये आप बताए थे, उस वक्त मैं नहीं थी शाम को, तो मेरा वो स्पष्ट नहीं है, तो नहीं बता पाऊँगी। तो ठीक है, ये भी ठीक बता दे, ये बता है। दे। ठीक है, सेकंड, नेक्स्ट गोष्ठी, थर्ड। तो हमारी गोष्ठी में एक तो सार और विस्तार की बात हुई थी, और उसको फाइनली थोड़ा और क्लियरली देख पाए। और एक जो क्वेश्चन जो कृति दीदी का भी बना, ये कि जागृत मानव के विचार से मेरा विचार कैसे अलाइन हो सकता है, कि मतलब शिक्षा एग्जैक्टली है क्या, वो थोड़ा हमने बातचीत करके क्लियर करने की कोशिश भी की कि वो भाषा और जो आचरण है उसको शिक्षा बोला गया, और थोड़ा और इलैबोरेट करने की ज़रूरत है कि ये कैसे मैचिंग कैसे हम देखते हैं, और क्या मतलब है शिक्षा का जब हम बात करते हैं उस बारे में। और हाँ, वो ही कि हम जैसे उन्होंने बोला कि हम 24 घंटे एक श्रेष्ठ व्यक्ति के साथ अगर नहीं रहते तो तब भी हम कैसे ये अपने में उतारेंगे और कैसे हम मैचिंग का वो करेंगे, वो उस हिसाब से वो बात चल रही थी। यही क्वेश्चन बना था। एंड हमने वो चिंतन अभ्यास की भी बात की कि क्या एग्जैक्टली है, अनुभव के बाद चिंतन अभ्यास है, लेकिन वो चिंतन अभ्यास है क्या, तो उस बारे में थोड़ा सा और शायद विस्तार में बात अच्छा रहेगा। ठीक, नेक्स्ट गोष्ठी, थर्ड। पहली वाली गोष्ठी वाले और फोर्थ। आप सभी को नमस्कार। ग्रुप नंबर एक में हम लोगों ने जब बातचीत की, तो कल की जो बातचीत थी उसमें एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आई, जो थोड़ा सा ब्लॉक हुआ, जो चीज़ ब्लॉक हुई कि अभी हम जिसको विचार कहते हैं, तो अभी तक परंपराओं में जो जिसको हमने विचार कहा वो कहीं ना कहीं सोचने के दायरे में ही आता है, और अभी विचार तो बनना चालू नहीं हुआ है। तो फिर बात ये आई कि ये कैसे विचार कैसे बनेगा, तो बात ये आई कि एक जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है कि एक व्यक्ति जब अपनी पूरी पीड़ा के साथ खड़ा होता है और जब पूरा उसको समाधान मिलता है, जब वो उसको अनुभव होता है और उस अनुभव के आधार पर वो अपने आप को प्रमाणित करता है, तो फिर एक पूरा का पूरा उसके अनुभव के आधार पर विचार जो और विचार के आधार पर व्यवहार और व्यवहार के आधार पर कार्य होता है। तो एक जो चीज़ समझ में आई जो बहुत स्पष्ट इस चार्ट से हुआ जो ग्रुप में भी बातचीत हुई कि प्लग इन पॉइंट कहाँ पे है, तो बात यह है प्लग जो कर रहे हैं वहाँ कहीं ना कहीं जैसे बात हुई कि विचारों से एक अनुभव जिसका पूर्ण है उस व्यक्ति के विचारों से प्लग इन होने की बात है। तो शिक्षा का पूरा काम इस विचार से कैसे प्लग इन हो, ये वाला पार्ट जो होता है जो तर्क के माध्यम से कैसे विचार से प्लग इन हुआ जाए, ये शिक्षा का कार्यक्रम समझ में आया। फिर इस शिक्षा के आधार पर जैसे जब विचार होता है तो ये विचाराभ्यास, जैसे जैसे विचार पूरा होता है विचाराभ्यास के माध्यम से वैसे वैसे समाधान मिलना चालू होते हैं। तो विचार के स्तर पर समाधान हो गया ये भी, अरे गोनू दीदी आ गई, गोनू दीदी बाकी आप पेपर कोई प्रश्न होता तो उसको मैं भूल ना जाऊं, गोनू दीदी की जगह मैं प्रेजेंट कर देता हूं। तो फिर ये बात हुई कि अभी तक क्या हो रहा था, तो बात ये हुई कि अभी तक हमने जो प्रयास किए थे कहीं ना कहीं हमारा प्लग इन पॉइंट जो रहता है वो कहीं ना कहीं हमने कोशिश की व्यवहार में, लेकिन प्लग हुए कार्य में ही, एक ने ऐसा किया तो हम भी ऐसा करेंगे। जो बहुत अच्छा एक उदाहरण से भी आया कि किसी ने चरखा चलाया, हमें ऐसा लगा ये बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति है, हमने भी चरखा काटना चालू कर दिया, इससे कुछ हुआ नहीं, विचारों के स्तर पर कुछ हुआ नहीं। तो ये बहुत अच्छे से समझ में आए कि विचार के बाद जब व्यवहार अभ्यास इसके आधार पर चालू होता है, क्योंकि विचार बड़ा है उसके आधार पर व्यवहार जब चालू होता है तो इस व्यवहार अभ्यास का प्रमाण जो है दिखाई देता है निर्विरुद्धता के रूप में, कि हम कैसे हर समय हर क्षण हर देश दिशा काल परिस्थिति में निर्विरोधिता के साथ व्यक्तियों के साथ जी पा रहे हैं। और इससे जो होता है फिर हमें एक सॉल्यूशन व्यवहार के स्तर पे मिलता है, कार्य के स्तर पे फिर बात हुई कि जो होता है कैसे हम जो इसके आधार पे अब जो कर्माभ्यास करते हैं तो ये कर्माभ्यास जो होता है प्रमाण के रूप में जो होता है समृद्धि में दिखाई देता है। तो व्यवहार पे व्यवहार फिर कर्म और उसके आधार पर जो समृद्धि है वो एक समाधान के रूप में दिखाई देता है। तो कैसे इन तीनों के जो है पूरा होने पे फिर अनुभव तक पहुंचने की प्रक्रिया हो सकती है। तो अभी हमें जो समझ में आया जो ग्रुप में भी हमने समझ में आया कि ये एक जो है चेन रिएक्शन है जिसमें हमें जो होता है प्लग इन होना है विचारों के साथ। तो ये पूरा का पूरा अध्ययन जो है अब समझ में आया कि ये विचारों से प्लग इन होने की प्रक्रिया है जो शिक्षा के माध्यम से तर्कपूर्ण विधि से आगे बढ़ेगी, ये एक बात थी। फिर कुछ मुद्दे ऐसे थे जिन पे क्लियरिटी की बात थी, जैसे गोनू दीदी का सबसे मुख्य बात था कि जैसे बात हो रही है भैया कि हम जो है अभी कैसा सोचते हैं और हमें कैसा सोचना चाहिए, तो कहीं ना कहीं ये बात हो रहा था कि इस पे और थोड़ा सा जो है खुल के बातचीत होनी चाहिए कि हम अभी कैसा सोचते हैं और वास्तव में एक जागृत मानव का अध्ययन करने की जब प्रक्रिया आती है तो हमको कैसा सोचना चाहिए, जिसके आधार पर ये अंतर जो रहता है जो दिखाई देता है इस अंतर का निर्धारण हो पाए कि मेरी स्थिति क्या है वर्तमान में। निर्विरोध कैसे हो, ये जो है इस पे थोड़ा सा और लगा ग्रुप को कि निर्विरोधिता की जब बात आ रही है तो ये निर्विरोध कैसे हो इस पे थोड़ा सा और स्पष्टीकरण ऐसा लग रहा था कि यदि हो जाए तो और गति हमारी अच्छी हो जाएगी। एक थोड़ा सा 51% मानव कैसे ठीक है, तो बात यही आई थी कि हम कुछ चाहते हैं और कुछ करते हैं तो 50-50% इसको दोनों को मान भी लिया जाए तो 50% चाहने में सही है। तो ये फिर ये 1% जो ज़्यादा हो रहा था तो ग्रुप में वैसे बातचीत हुई कि 1% कहीं ना कहीं जो होता है हम विस्तार का जब ऑब्जर्वेशन भी करते हैं तो उसमें से कुछ ना कुछ अच्छा निकल ही जाता है, वो 1% से ज़्यादा होता है, ऐसी बात हुई। लेकिन थोड़ा ऐसा लगा कि जो था इसको क्लियरिटी चाहिए इस पर बहुत तो ये मुख्य रूप से चर्चा थी इस ग्रुप की। एक ग्रुप बच गया कोई, चार नंबर वाला। क्या डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा? सभी को नमस्ते। चार नंबर ग्रुप में सभी को नमस्कार तो पूरा कर लो। सभी को नमस्ते बोला था, शायद अच्छा। माइक दूर था भैया। तो हमारे ग्रुप में जो पहला मुद्दा था वो सबके लिए एक जैसा ही था कि जो अध्ययन की जो नई परिभाषा दी गई है वो ऐसा लग रहा है हमारे दृष्टिकोण से दिखाया गया है कि अध्ययन का मतलब है जागृत व्यक्ति का अध्ययन करना है और अपने आप की समीक्षा करते जाना कि मैं कहाँ उसमें कम पढ़ रहा हूँ। ये बहुत अपीलिंग लगा था सभी को। तो इसमें नहीं, ये लग रहा था, लग रहा है अपीलिंग, तो ये बात ज़्यादा छूके गई थी ऐसा बोलने चाह रहे। दूसरा एक ये जो टेबल बनाई थी कि प्लगइन जो होना वो विचार के लेवल पे होना है। अब अनुभव ना भी हो तो भी विचार के लेवल पे जीने लायक स्थिति पैदा हो जाती है हमारी, ये बहुत अच्छी बात है जो हमारी समझ में आई है। ये अनुभव को छोड़ भी देते हैं तो विचार से विचार यदि अलाइनमेंट हो जाता है तो बाकी सारी चीज़ें अच्छी हो जाती है। मान लो किसी को अनुभव भी हो गया है तो वो भी तो विचार से ही अपने आप को या कार्य व्यवहार को ऑपरेट करेगा। अनुभव उसका पड़ा है अपनी तरफ, एक तरफ उसको कोई देखने नहीं जा रहा है, ऐसा कुछ हुआ था। एक भैया क्वेश्चन जो पिछला ही रह गया था वो उसमें बना था कि 51% और 99.99 के कार्य व्यवहार में क्या कोई अंतर दिखाई देगा, या कौन होगा जो 99.99% पे जो है वो कौन है, कैसे हो दोनों अलग अलग कैसे हैं? तो इतना ही बन पाया था, थैंक यू। जोरदार चर्चा आप लोग चल रही, सबके लिए जोरदार ताली है खुले मन से। तो इसमें मतलब ये तो समझ में आ गया कि हेमलाल भैया इसी ग्रुप के सदस्य हैं। हाँ नहीं, मैं तो समझ रहा, प्रश्न इनका ही है। वो बता दे, नहीं ठीक है। नहीं नहीं कोई बात नहीं, ठीक बात है, बढ़िया है भैया। एक मंदार भैया कल रात आए थे तो आज उन्होंने शिविर सुनना शुरू किया, उसमें कुछ बातचीत हुई तो हम डिस्कशन कर रहे थे इस पर अध्ययन की परिभाषा पे, तो एक पॉइंट निकल के आया कि अनुभव की रोशनी में, अनुभव बाबा जी की बात हो रही है, आपने तो डिक्लेयर कर दिया आपके पास अनुभव नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो अनुभव की रोशनी में आत्मा की साक्षी में अपनी बात कर रहा हूँ, अनुभव बाबा जी की बात कर रहा हूँ। अब मैं तो बाबा जी से मिला नहीं तो मैं तो उनके बारे में जानता ही नहीं, मैं उनके विचार को जानता हूँ किताब के माध्यम से, लेकिन आपने बताया जीता जागता आदमी चाहिए तो मैं बाबा जी से मिला ही नहीं। आप अनुभवी होनी खुद ही कह रहे हो तो मेरा क्या, मैं किसके साथ विचार, किसका अनुभव? ये ठीक, ये बात बिल्कुल ठीक है। और ये दिक्कत व्यवहारिक दिक्कत जो है वो है हमारे सामने, है ना? क्या कर रहे भाई, कर लो, हो गया ठीक है, अभी ठीक है। जो भी पहले इसी को निपट लेते हैं, हम जिसके साथ भी अध्ययन करेंगे उसका जो स्थिति होगा उससे अधिक के लिए गारंटी नहीं है, उससे अधिक के लिए तो फिर प्रकृति में कुछ हो जाए तो अलग बात है ना, फिर उसको अनुसंधान की कैटेगरी मिलेंगे। यदि शिक्षक से अधिक विद्यार्थी आगे निकल जाए उस मामले में, है ना, तो फिर तो अनुसंधान ही हुआ और उसका रास्ता नहीं है, ऐसा नहीं, रास्ता तो खुला ही हुआ है। लेकिन परंपरा को यदि हम देखेंगे तो परंपरा का कोई एक फंडामेंटल कोई जगह होता है जहाँ से ये माना जाता है कि अब ये बात कम्युनिकेट हो गई है। कम्युनिकेशन जो है वो विचार लेवल पर है, शिक्षा लेवल पर है, ठीक। अगर ये बात अनुभव की रोशनी में जो बात आई हमारे पास, और यदि हमने अपने आत्मा की साक्षी में इसको यदि अध्ययन कर लिया है ना, और तो वो एक कोई जगह में खड़ा हो सकता है मामला, जहाँ पर कि अभी वो बात एज इट इज कम्युनिकेट की जा सकती है। ठीक, ये कोई इंटरिम स्टेज है, एज इट इज कम्युनिकेट करना एक स्थिति है, ये हमेशा ऐसी रहेगी ऐसा नहीं है। तो इसको हम प्रमाणित करने भी जाना चाहते हैं, हम तो जाना चाहते हैं, काम ही कर रहे हैं इस पर कि हम इसको प्रमाणित करें, इस पूरी बात को जो हमको समझ में आई है उसको प्रमाणित करना है। प्रमाणित करना है मतलब ऐसा जी पाना है, यदि ऐसा बनता है तभी तो ये पता चला कि हमको एज इट इज समझ में आया है या नहीं आया है, नंबर एक बात। ठीक है ना, अभी तो हमको सबको लगता है कि हमको समझ में आ गया, जो बाबा जी ने बोला सारे समझ में आ गया, हमारे को भी लग सकता है, आप में से भी कई को लग सकता है कि हो गया दो तीन शिविर हो गया, समझ लिया यार और कितना सुनेगा, हो गया चल बंद करके दे, है ना। तो उसमें किसी को लगता है तो गलत नहीं है, हो सकता है किसी को एक शिविर में लग जाए कि हम समझ गए। अब उसका प्रमाण क्या है कि समझे या नहीं समझे, तो उसका प्रमाण सिर्फ इतना ही बनता है कि वो जो भी समझ में आया है उसको प्रमाणित करा जाए, यदि प्रमाणित हो गए तो समझ गए। प्रमाणित होने की दो जगह है, समझे हुए को समझा पाना, आराम से कर लीजिए, नहीं यार बेटर रहिए कर लीजिए, अब किसी दे दो जवान लोगों को ये कुछ करेंगे, इसको गाड़ी करने में ये एक्सपर्ट है। ठीक है नहीं बात, तो प्रमाणित होने पर ही पता चलता है कि हमारे को वो बात पूरी समझ में आई या नहीं आई। अच्छा, जब आपको लग गया कि आपको समझ में आ गई, वो इतना पर्याप्त है आपके लिए। अब उसके दो स्थिति बनती है, प्रमाणित होने के दो जगह बता रहा था, एक तो वो जगह है आदमी आदमी को समझा पाओ, कोई को अगर आप समझा ही नहीं पाते हो तो कौन आपके साथ काम करेगा और कहां से प्रमाणित हो जाओगे, कौन आपके साथ चलेगा भाई, आप प्रेरणादायी हो ही नहीं सकते हो। तो पहला गांठ वो बना कि प्रेरणादायी है या नहीं है। ठीक, प्रेरणादायी किस स्वरूप में, अभी भाषा विधि से, आचरण विधि से नहीं है, और इसके साथ आचरण को जोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो प्रेरणाओं की निरंतरता नहीं रहने वाली। हम जाएं कहीं भी शिविर लेके आ जाएं, बम्बई जाके ले, दिल्ली में बोलना ठीक नहीं, बम्बई जाके ले आए शिविर, और वहां जाकर हम चार ठो लोगों को प्रेरणा दे आए, अब वहां का एक आदमी यहाँ पे आए, आने के बाद वो देखे यार तो सस्टेन ही नहीं कर रहा प्रेरणा, जो कुछ बोला था वैसा तो है ही नहीं कुछ। तो इसका मतलब है कि भाषा का एक प्रेरणा हुआ, वो निरंतरता उसकी तभी बनेगी जब उसके साथ आचरण की बात बनेगी। आचरण की बात बनेगी ये भी नहीं कि 100% आचरण की बात होती है, आप उस क्रम से चलते हो, है ना, तो कुछ चीज़ें आप प्रमाणित कर पाते, कुछ प्रमाणित करना शेष रहती है, सामने वाला उसको समझता ही है। तो समझे हुए का प्रमाण समझा पाना, उसका प्रमाण ऐसा जी लेना। अब इसमें कोई है ना, कोई कोई अवधि कौन से प्रमाणों की बात करें, स्थूलता के प्रमाण की अगर हम बात करेंगे, सूक्ष्मता का प्रमाण तो हमको जल्दी मिल जाएगा, यदि हमको समझ में पूरा आ गया और कंसेप्चुअली हमको क्लियर हो गया कि मानव क्या है, मानव का सुख क्या है, और सुखपूर्वक जीने के लिए व्यवस्था क्या है, धरती का हर मानव किस प्रकार से सुखपूर्वक अभाव मुक्त होकर जी सकता है, अगर हमको इसका एक कंसेप्ट क्लियरिटी आ जाता है उन तमाम परिस्थितियों में, जिन सारी परिस्थितियों में हम जूझते रहते हैं, उन सभी परिस्थितियों में कैसे हम इसमें से निकल के आगे बढ़ सकते हैं, अगर ये क्लैरिटी हमारे में आ गया, ठीक है ना, तो ये वाला भाग पहले होता है। अब आप इसको जीने जाते हो तो फिर जीने में समय होता है, जैसे बिल्डिंग का डिज़ाइन, कोई भी बिल्डिंग का डिज़ाइन होता है वो हम एक समय में बना लेते हैं चित्रण में, अब उसको एग्जीक्यूट करने में समय लगता है ना, पहले कुछ नींव पड़ती है, कोई आके बोलता है हेलो यही तुम्हारा बिल्डिंग यही है, ये कोई बिल्डिंग है, उसको बोलना पड़ता है भाई चल रहा है काम यार, थोड़ा अभी आ रहा है, क्या आ रहा है, ये हो रहा है, थोड़ा बनता है। अब वो जो दिखने वाला भाग है, समझने वाला भाग पहले हो जाता है, दिखने वाला भाग जो है वो समझ लेता है, इसमें कोई दूरी है, ये नहीं कि विरोध से मुक्ति में कोई दूरी है, ये नहीं कह रहे कि विरोध से मुक्ति में कोई दूरी है, विरोध से मुक्ति का मतलब तो वो एक क्षण में हुआ है या नहीं हुआ है, मतलब अगर हमारे को कंसेप्ट क्लैरिटी आया उस दिन हमारा विरोध मुक्ति हो गया, कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं आया विरोध से मुक्ति नहीं हो सकता है। अब उस विरोध को जब मुक्ति के साथ हम जीने जाते हैं तो जो जो भी जीने के क्रम में, आप किसका बजा रहे भाई, उन विरोधों के आधार पर अब जो जीने में जो विरोध बन रहे थे, बाह्य द्वंद्व के रूप में जो विरोध बने हुए थे, अब उनको विलय करने का टाइम शुरू होता है, विजय करने का काम शुरू होता है ना। ऐसे विजय को हम क्रम से आगे बढ़ते हैं, एक एक आदमी दस परिवार, तो दोनों तरीके से बात कही जा रही है। तो मुझे लगता है आप लोग सुनने वाले भी और बोलने वाले दोनों की जिम्मेदारी कि हम उस बात को पकड़ के कहें कि ये वाली भाग समझने के भाग में हो रही है और ये वाली भाग जीने के भाग में हो रही है। समझने का काम तुरंत हुआ या तो नहीं हुआ, है ना। पूरा होने को समझना कह रहे हैं, मैं समझ रहा हूं तो उसमें भी एक एक टुकड़ा कोई कोई चीज है। एक बात अपन ने कही वो समझ में या तो पूरा हुआ या नहीं हुआ है, हो गया तो सिद्धांत तो नहीं लागू है। अगर 100 चीजें मिलकर यदि कोई एक चीज पूरी होती है तो उसमें से हर एक चीज पूरी होगी तभी जाकर 99 होगा, तभी जाकर 100 होगा। 100 होने पर ही हम पूरा पढ़ रहे हैं, इसको ये नहीं कह रहे हैं कि अभी अनुभव की बात कर दी। अनुभव मूलक विचार का शिक्षा विधि से अध्ययन करने से हमारे अंदर जो समझ नाम की चीज बनती है, समझ नाम की चीज को कैसे देखेंगे कि मानव क्या है ये समझ में आ गया, जागृत मानव क्या है, भ्रमित मानव क्या है ये समझ में आ गया। नंबर एक बात, मानव का सुख क्या चीज है ये समझ में आ गया, और सुखपूर्वक जीने की व्यवस्था क्या है, अस्तित्व में क्या है, प्रकृति में क्या है, मानव में क्या है, शरीर में क्या है, परिवार में क्या है, जो भी हम बोलेंगे ये सब व्यवस्था का स्वरूप। इस प्रकार से हमारे को यदि समझ में आता है तो प्रमाणित होने के क्रम में हम पहुंचते हैं। जब तक हमको समझ में पूरा नहीं आता तब भी हम शिविर लेते थे, तब क्या करते थे, तब ये अपनी स्थिति को क्लियर करके बात करने की बात होती है, भाई हम समझ रहे हैं और अभी आपके सामने रख रहे हैं। उस समय अधिमूलन कर लेगा हम तो समझ ही गए तो भी नहीं चलता, अवमूलन कर लेगा अरे तुम तो ऐसे बल रहे, तुमको अनुभव हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ तो तुम चाहे बैठो, ऐसा भी नहीं है। तो अगर अपनी स्थिति आइडेंटिफाइड है, क्लियर है, उसको बोले मूल्यांकन ठीक है, उसके साथ हम दोनों तरीके से बात को रख ही सकते हैं। तो क्या समझ में आया, ये समझ में आ गया, अगर पहले प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं तो ये समझ में आ गया कि उस बाबा जी के अनुभव की रोशनी को, है ना, बाबा जी के रहते हुए भाषा आचरण के साथ जो अध्ययन किया गया, जो समझा गया, फंडामेंटल जो मुद्दे समझ रहे थे समझ में आए, अगर हमको समझ में आए हैं तो आप भी उसको समझ सकते हैं। लेकिन ये कोई फाइनल स्टेट नहीं है, ये कुछ दिन के बाद ऐसी हो सकती है, कुछ लोगों के बाद ऐसी हो सकती है। यदि आने वाले समय में किसी को भी अनुभव नहीं हुआ तो बात तो पूरी नहीं पड़ेगी, है ना। तब तो अपन ये मानेंगे कि हमको लगता था उस दिन कि हमको समझ में आया, वो नहीं आया था, है ना। तो तब जाके प्रमाणित होगा कि समझ में आया है या नहीं आया। लेकिन यदि मुझको लगता है कि समझ में आया तो मेरा जिम्मेदारी बनता है, आपको लगता है तो आपको जिम्मेदारी बनता है। इसमें दूसरा आदमी कुछ नहीं बोल सकता कि इसको समझ में आया है या नहीं आया। ये दूसरे आदमी का जो अनुमान हम करते रहते हैं, दूसरे आदमी के बारे में जो हमारा अनुमान बना रहता है, ये ठीक नहीं है, इसको थोड़ा ठीक करना चाहिए। यदि इसको बिटिया का लगता है कि मेरे को समझ में आ गया तो हम बोलेंगे आ गया भाई, ठीक है, आने के बाद क्या करना है, अब ऐसा प्रमाणित करो जी, खत्म करो, क्या करो, जो समझ में आए समझाओ, और जो अगर समझा पाओगे तभी तो जी पाओगे, ठीक है। जो चीज़ आप समझा ही नहीं सकते हो आप कभी जी सकते हो। बस में बैठ गए, वो ड्राइवर ने पूछा कहाँ जाना है, अब आप समझा नहीं पा रहे हो, आप चले जाओगे कभी, वहाँ कभी पहुँच जाओगे, गलती बस में बैठे हो क्या पता। इसका मतलब ये छोटा सा उदाहरण से समझ में आ रहा है ना, कि समझने का कुल प्रमाण ऐसे जी पाना ही है। समझना कोई ऐसा नहीं है कि एंडलेस कार्यक्रम है, बहुत छोटे छोटे सिद्धांत हैं, वो छोटे छोटे सिद्धांत को ठीक से समझना होता है, और उसमें अपने को जैसा कहा गया वैसा सुनकर उतने को स्वीकारते हुए अपनी पहचान करते रहना होता है, कुल इतना सा काम है। ये नहीं है कि मानव जाति को समझदार होना मतलब बहुत ही दुरूह बात, ऐसा नहीं है। अभी ऐसा है कि समझदार होने के बाद जीने का जो स्वरूप है ना, वो समझदार हुए बिना हम उसके बारे में जो अनुमान करते रहते हैं उससे हमको कठिन लगता है। समझदार होकर समझदारी पूर्वक जीने का जो स्वरूप है, समझदार हुए बिना उसका जो अनुमान करते करेंगे ही पहले, तो उसमें कठिनाई लगती है। कुल इसमें ऐसा कोई कठिन काम नहीं है, क्योंकि लूट खसूट करना ज़्यादा कठिन है, है ना, एक के डबल करना, हजार के 1600 करना ज़्यादा कठिन है, ठीक। कम लेना मतलब कम देना और अधिक लेना ज़्यादा कठिन है आपको, है ना, सॉरी उल्टा हो गया, कम लेना है और अधिक देना है तो क्या कठिन है, आपको 1600 का हज़ार ही करना है तो क्या कठिन है, और किसी को टोपी पहनानी नहीं है, है ना, तो क्या कठिन है, कठिन नहीं है। लेकिन ये जगह तक पहुंच जाना कि एक मानव की जिंदगी की सफलता का मतलब क्या है, ये इस पे हमारा शिफ्टिंग नहीं हुआ रहता है कि हम सब जो जी रहे हैं और आगे जो इस दिशा के साथ चलना चाहते हैं मंदार भाई, तो उस दिशा में चलने पर सफलता का कुल मतलब कितना है, इसको हम नहीं पहचान पाते हैं। जब तक ये खूंटी वहां से हिलती नहीं है तब तक ये समझ में आता नहीं है। इसी को कहते हैं कि लक्ष्य पूर्वक समझना होता है। तो लक्ष्य की स्पष्टता हो जाए कि मानव के जिंदगी की सफलता का कुल मतलब कितना है। एक मानव की सफलता होगी तो मानव जाति की सफलता की बात आएगी। फिर एक आदमी सफल हुआ, यदि उसका कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर पाए तो सफल हुआ या नहीं हुआ उसका क्या पता चलता है। एक छोटा सा यहाँ पर इतने से जोड़ एक बात है, प्रमाण की बात है, तो परंपरा इसका प्रमाण बनता है। एक आदमी सफल होने के बाद हर एक आदमी के सफल होने का रास्ता, इतनी तो बात हो रही है। इस प्रकार से क्योंकि हमारे पास भी सफलता वहीं से तो आ रही है, रास्ते पर से चल के आ रही है। यदि रास्ते की हम बात ही नहीं करेंगे तो हमारे तक कैसे पहुंच रही भाई। तो ये भी नहीं कि रास्ता की बात करना कोई आदर्शवाद है, ऐसा नहीं करें, है ना। रास्ते की बात नहीं हुई तो हमारे पास कैसे आती। तो शिक्षा ही वो रास्ता है ना। एक आदमी सफल हो उसका कुल मतलब कितना है। कल भी कहा था उसको फिर से दोहरा देते हैं, कुल मानव जाति की असफलता क्या है पहले इसको पहचान लेते हैं, सफलता को पहचानना आसान हो जाता है। प्रकृति में इतना ज्ञान हुआ, प्रकृति खुद ही अनुसंधान कर करके एक से एक प्रजाति के परमाणु, फिर एक से एक कोशिका बनी, उसमें एक से एक कोशिका है रचना, फिर उनमें अनुसंधान होते होते इसी प्रकार कहाँ पहुंचे, जीव जंतु, उनमें भी कई तरह के जीव जंतु, उसमें भी देखेंगे तो मोटा मोटा देखेंगे तो, है ना, अंडज पिंडज स्वेदज ये सब संसार, और उनमें से कोई मानव की उत्पत्ति हुई, ठीक। अनुभव मूलक विधि से ये कहा जा रहा है कि मानव जो है वो सअस्तित्व के, है ना, को प्रकाश प्रमाणित करने के लिए, प्रकाशित होने के लिए इकाई है। इतना विकसित कोई इकाई पैदा हुआ बना, और प्रकृति और पूरे ही संपूर्ण प्रकृति अस्तित्व पूरे ही, है ना, उसके विरोधी नहीं है, उसके होने के लिए, उसके ऐसे बनने के लिए पीछे का पूरा बैकग्राउंड ही है वो। असफलता का मतलब क्या निकला, अब कल्पनाशीलता हमारे अंदर थी ही जब हम पैदा हो गए, है ना, तो पैदा होते से अभी हमारी आंख नाक खुली, आंख नाक से देखने लगे, उसी को जो आंख से देखा उसको सच्चाई मान लिए। आंख से पूरी सच्चाई दिखती नहीं है, आंख से पूरी सच्चाई दिखती नहीं है, तो आंख से रूप गुण दिखता है, रूप गुण में जाता है तो रूप जो है वो रूप की विधि से जो जानवर क्या कर रहे हैं, आहार निद्रा भय मैथुन करते हुए दिखाई देते हैं, और गुण की विधि से जो सम विषम दिखाई देता है, तो इंद्रियों की विधि से क्या क्या चीज दिखाई दिया, है ना, रूप विधि से हमारे को आहार निद्रा भय मैथुन दिखाई दिया, गुण विधि से सम गुण विषम गुण दिखाई दिया, इसी को हम सच्चाई मान लिए क्योंकि ऑब्जर्वेशन बेस्ड रहा। सच्चाई मानने के बाद क्या हुआ कि हम ये मान के चले कि मानव का विरोधी है सब चीजें, पूरा अस्तित्व पूरा प्रकृति मानव विरोधी है। अगर मानव इसमें सर्वाइव करना है तो इस विरोध का विरोध करना पड़ेगा, ये जगह से अपन शुरू कर दिए। तो विरोधी मानसिकता से हम ग्रसित हो गए, कुल मिलाकर ये हमारी असफलता है, कुल असफलता ही है। ये क्या चीज हो गई, अस्तित्व सअस्तित्व रूप में है और सअस्तित्व रूप में मानव प्रकट हुआ प्रमाणित होने के लिए, और ऐसा मानव प्रमाणित होने की जगह कहां पहुंच गया, असअस्तित्ववादी मानसिकता बन गई। सअस्तित्व का मतलब होता है कि पूरक, है ना, हर इकाई उपयोगी है, दूसरी इकाई के पूरक है, इस प्रकार से वो पूरकता के सिद्धांत के साथ है। लेकिन हम यहां कहां पहुंच गए, हम यहां पहुंच गए कि भैया संघर्ष करना पड़ेगा, इस प्रकार से हम फेल हो गए। इस प्रकार से पूरी मानव जाति पैदा होते से ही जीव चेतना में जीते हुए ही सफलता के तरफ से दूर रह गई, सफलता से दूर रहना ही असफलता है। हम आज तक इस मामले में असफल रहे, है ना, प्रकृति विरोधी रहे, ईश्वर के हम साथ खड़े होने की सोचे, ईश्वर हमको मिला नहीं, ठीक। विज्ञान जो आया प्रकृति के साथ कुछ बोले हम अध्ययन करेंगे और आखिर में जाके उसी का सत्यानाश किया। इस प्रकार से दोनों ही विधाओं से हमारे अंदर कोई विचार शक्ति उदय हुए ऐसा नहीं है, हमारा कोई मनोबल तैयार हुआ ऐसा नहीं है, हमारे अंदर कोई समाधान हो गया ऐसा नहीं है। एक तरफ ईश्वर केंद्रित चिंतन बोला जिसको कह रहे हैं कि वो रहस्य में रहा, हमारे को समाधान नहीं हुआ, रहस्य है उसमें, ठीक। एक तरफ से भौतिकवादी चिंतन रहा, उसमें भी संघर्ष रहा, उसमें भी कोई समाधान नहीं हुआ। दोनों ही विधि में कोई समाधान हमको हुआ हो तो बताओ, इन दोनों विधि से कोई समाधान हमको होता नहीं है। रहस्य हमको संघर्ष से ज्यादा अच्छा लगता है, इतना हो सकता है। संघर्ष में हमारे को किसी किसी को खराब भी लग सकता है ना, ज्यादातर लोगों को खराब लगता है, किसी किसी को अच्छा भी लग सकता है, लेकिन रहस्य में बहुत सारे लोगों का अच्छा लगता है। जैसे अभी रहस्य की बात करने लगो, कुछ भी बात करने लगो, है ना, कि ये कुछ भी रहस्य की बात करो कि चिड़िया ऐसी हो गई, खड्डा ऐसा हो गया, वो आदमी ऐसा किया वैसा किया, हमको बड़ा इसमें एक रहस्य का मतलब है कुछ इंटरेस्टिंग हमारे को लग जाता है, ठीक है ना। ये बात दोनों ही विधि में समाधान नहीं, समाधान नहीं का मतलब फिर से क्या हुआ, हमको समझ में नहीं आया। समाधान किसको कह रहे हैं, हमको समझ में नहीं आया कि मानव क्या है, मानव पार्ट एंड पार्सल प्रकृति है, प्रकृति अस्तित्व में है, तो जब तक इन सब के उत्तर नहीं होंगे तब तक मानव क्या है का उत्तर नहीं हो सकता है। तो हमको समझ में नहीं आया कि मानव क्या है, हमको समझ में नहीं आया कि जो मानव की कामना है वो सुख क्या है, वो सुख नाम की चीज क्या है, ये समझ में नहीं आया। और हमको समझ में नहीं आया कि हर आदमी के सुखी होकर जीने का क्या डिजाइन है। अभी तो नौकर सुखी होता है तो मालिक दुखी रहता है, मालिक दुखी रहता है तो नौकर सुखी रहता है, ऐसे तो रहे, मालिक है ना सुखी होगा तो नौकर दुखी होगा, ठीक। इसी प्रकार से सबके सुखी होने का कोई डिजाइन हमको दिखा नहीं। इट इज वेरी सिंपल एंड क्लियर कट कंसेप्ट, इतनी बात हो रही है। अगर आपको इन तीन प्रश्न का उत्तर हो जाए तो अपने आपको बोल देना समाधान हो गया, उसका प्रमाणित प्रमाण प्रस्तुत करोगे। क्या क्या उत्तर होना है भाई, मानव क्या है, फिर से दोहरा रहा हूं, प्रकृति में मानव क्या चीज है, इसके लिए प्रकृति का अध्ययन करना पड़ेगा, अस्तित्व का अध्ययन कर गए उसमें से सार में निकल के आएगा मानव क्यों चीज है, क्या चीज है। दूसरा, मानव का सुख क्या है। तीसरा जो है, सुखपूर्वक जीने की व्यवस्था क्या है। इतना से हो जाने के बाद कौन सा प्रश्न आपका बचा रहता है जो जिसका उत्तर नहीं हुआ। तो सिलेबस छोटा रखें या बड़ा करके चलें, है ना, कंप्लीट हो है? और बड़ा होकर कंप्लीट हो क्या मतलब यार। तो सिलेबस बहुत कंसाइज है, स्पष्ट है, ठीक, और प्रिसाइज भी है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। इस प्रिसीजन के साथ अपने को इसको समझना पड़ेगा। यहां तक कोई दिक्कत हुई? अगर मेरे को ये तीनों प्रश्न का उत्तर हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि हमारी समझ पूरी हो गई। अभी इस समझ को प्रमाणित करने की बात, नंबर एक बात। लेकिन ये जब पूरी हो रही है तो हमारे को किसी मानव से विरोध नहीं है, क्योंकि अब हमारे पास उसका कंसेप्ट आ गया कि हर एक आदमी के सुखी होने का, ओसामा बिन लादेन के भी सुखी होने का क्या डिजाइन होगा अपने पास रखा हुआ है, अपना उससे भी कोई पंगा नहीं है। पंगा होने का मतलब ये होता है कि इसका क्या करेंगे यार, ऐसे आदमी का क्या कर लेंगे। अब एग्रीकल्चर टीम में तो दो लोग डिस्कशन ही करते रहते, हम क्या कर लेंगे, अभी प्रश्न तो है, समस्या हो गई। साबुन में जाते हैं तो दो बहनें ऐसी ऐसी बात कर लेती है, अब हम क्या करें, हमारे पास उसका हल नहीं है कि क्या करना चाहिए हमको, तो समस्या है। हल मिल गया तो समाधान है, इतनी बात होगी। तो अगर ऐसा होता है तो आप पहले अपने में एक एक एक संबल को तैयार कर पाते हो जहां से आपको लगता है कि अब नाउ इसको हम प्रमाणित करेंगे। ऐसी कोई स्थिति आप में बनने वाली है या नहीं बनने वाली है, यह कोई रहस्य की बात है, ये एकदम ये कुछ ऐसा रहस्य मूलक बात हो रही है। तीन बातें समझनी है, मानव क्या है, फिर से दोहरा देते हैं, मानव का सुख क्या है, मानव क्या है का उत्तर ऐसे बोलने से नहीं होता कि मानव कल्पनाशील कम से कम, पूरा मानव का होने का डिजाइन, मानव का रहने का डिजाइन, मानव का भ्रम का डिजाइन, मानव के जागृति का डिजाइन, भ्रम से जागृति तक की यात्रा कैसे होती है, ये इत्यादि इत्यादि सारे प्रश्न को लेकर जो उत्तर होता है उसका नाम है मानव संबंधी उत्तर हो गया। फिर इसका सुख क्या चीज है भाई, और ये सुख पूर्वक जीने की व्यवस्था क्या है, ठीक है। ये बात आप से हर एक आदमी इन तीन प्रश्न के उत्तर से संपन्न हो सकता है या नहीं हो सकता है। रहस्य में लगता है जीवन ज्ञान क्या होगा, अस्तित्व दर्शन ज्ञान मानवतापूर्ण आचरण ज्ञान, अभी हमको ये इस पर लगता है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, क्या है ना, ये शिक्षा का मुद्दा नहीं है। शिक्षा इस ज्ञान की रोशनी में समझदारी में से के लिए कार्यक्रम है। तो शिक्षा का जो आधार है वो ज्ञान है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसको तर्क विधि से, व्यवहार विधि से जब जोड़ देते हैं तो ये प्रश्न जो है वो इस प्रकार से बन जाते हैं, और ये प्रश्न हमको समझ में आ सकते हैं, ये हर आदमी को समझ में आ सकते हैं, ये हर आदमी को समझ में आ सकते हैं। आप पूरा दर्शन पढ़ेंगे, अब आप देखेंगे सैकड़ों जगह ये लाइन मिलता है, धरती का हर मानव जागृति के एकदम समीपवर्ती है, ये शब्द का प्रयोग करते हैं, जागृति के समीपवर्ती है, निकटतम खड़ा ही है। हमको लगता है यार ये बाबा मजाक कर रहे हैं या हमारे को है ना मॉरल बूस्ट कर रहे, क्या कर रहे हैं। तो ठीक से हमको पकड़ भी ना करना क्या है, ठीक से पकड़ में आएगा तो छोटी सी बात है, ये रहस्य में इसको ले जाने की जरूरत नहीं है। ज्ञान नाम की कोई चीज अब तक रहस्य में रहा है, ज्ञानी को जो ज्ञान हुआ अज्ञानी के लिए वो रहस्य रहा। अभी फिर ठीक से सुन लीजिए, ज्ञानी के जो ज्ञान हुआ वो अज्ञानी के लिए रहस्य बना रहा। अभी यहां क्या बदल गया है, ज्ञानी को जो ज्ञान हुआ वो जो हम जब जो ज्ञान के लिए काम करना चाहते थे उनके लिए रहस्य नहीं है, उनके लिए तर्क संतुष्टि के साथ खड़ा होता है। हम व्यवहार की संतुष्टि, तर्क की संतुष्टि की कसौटी पे कसकर वो एक समझ के धरातल पे पहुंचते हैं, वहां से कोई अगली स्टेप में एक यात्रा है। तो पहला स्टेप तो ये है कि यहां तक हम पहुंच जाए, पहला स्टेप ये है। अपने को अभी ज्ञान मान वाले मुद्दों को छोड़ो, है ना, होता रहेगा, जो पहला कड़ी है उसको पकड़ने की जरूरत, ठीक। तो मानव से जुड़े हुए जितने मुद्दे हैं उसके बारे में जो कुछ भी कहा जा रहा है उसको हम यथावत सुनते हैं, अपने अपने आप को उसके आधार पर मूल्यांकित करते चलते हैं। जहां पर भी अंतर है वो अपना लाल गिरा लगा लो भैया, खुद ही अपना कॉपी चेक करो, खुद ही एग्जाम दो, खुद कॉपी चेक करो, है भैया, किसी को बताना है मत, क्या दिक्कत, क्यों बताना, पोपट बताने से फायदा भी क्या है, उसको पूरा करने से फायदा है ना, कुल मिला के ये बात। तो ये हम कर ही सकते हैं। तो ये जो समझने का मतलब है, यदि ये इन तीनों पे निष्कर्ष बन गया, ये इसमें कोई अंतर विरोध नहीं हो सकता है, इसमें अमेरिकी गरिबी में संतुलन कैसे होगा उसका उत्तर होगा, इसमें स्त्री पुरुष में समानता होगी उसका कैसे होगा उसका उत्तर होगा, इसमें जो अनुसरण अनुकरण करने का डिजाइन क्या होगा, कैसे हम आगे बढ़ेंगे उसका उत्तर होगा, इसमें छोटे बड़े के साथ चलने का पूरा उत्तर होगा, इसमें समझदार ना समझ के साथ चलने का पूरा डिजाइन होगा, इसमें पांचों अवस्थाओं को जो स्थितियां मानव की है ना बाल्य से वृद्ध तक उसके साथ लेकर चलने का पूरा कार्यक्रम होगा, इसमें उत्पादन को लेकर पूरी बात होगी, विनिमय को लेकर पूरी बात होगी, व्यवहार कुशलता की बात होगी, पेट में दुखेगा तो उसका इलाज होगा, किसी को किसी के साथ लड़ाई हो जाएगी तो उसका इलाज खोजेंगे। इस प्रकार से इन सभी सारे मुद्दों को हम समझ सकते हैं, इसमें कौन से रहस्य की बात, इनमें बहुत सारी चीजें अगर हमने नहीं समझी है तो हमारे अंदर वो विरोध बना ही रहता है। विरोध का मतलब ही हुआ, विरोध का मतलब ये नहीं कि मैं किसी के जाके लड़ाई करने जा रहा हूं, विरोध का मतलब ये हुआ कोई इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, किस चीज का, किस में कॉन्फ्लिक्ट है, कोई एक एक कोई एक टुकड़े में जो मैंने एक कंसेप्ट लिया दूसरे टुकड़े में जो लिया ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, इसका नाम है अंतर विरोध। मैं कुछ सबको गाली देता रहता हूं उसका नाम थोड़ी अंतर विरोध है, वो तो बात का दो जना चाहे दो या ना दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप किसी की निंदा नहीं करते हो That doesn't mean कि आपके अंदर वो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो, ठीक है ना। फिर से समझ लेते हैं, 99 के चक्कर क्या है समझ लेते हैं। मानव कल्पनाशील है, अस्तित्व में ही है, अस्तित्व अपने आप में एक ही चीज है, इस एक ही चीज को समझने का क्रम क्रम से होता है, अनुक्रम से होता है, एकदम झप हो जाता है ऐसा नहीं है। तो और ये यहाँ अपने में कुछ इसके हम मानसिकता बनाते हैं कि अस्तित्व क्या है, मानव को क्या करना चाहिए, मानव क्या है, तो मानव पानी का बुलबुला है, अब ये निष्कर्ष बनाया हमने, मानव क्या है आत्मा है, मानव क्या है जीवन है बोल दो, अब एक प्रकार का निष्कर्ष है। लेकिन दूसरा निष्कर्ष इसके साथ कोई और आता है, ये क्या है, फिर वो क्या है, और उसमें कोई जो भी हमारा हमने बनाया और उनमें कोई आपस में झंझट है, उसका प्रमाण ये है कि हमारे में वो अंतर्द्वंद है, उसका मतलब ये हो कि उसी को कह रहे हैं विरोध है, और इस विरोध के साथ जब मैं जीता हूँ तो जब ये एक मुद्दे पे जीता हूँ तो अलग टाइप से दिखता हूँ, दूसरा मुद्दा आता है मैं अलग दिखता हूँ, तो आपको लगता है ये तो बदल गया, ये जो बदला बदला से लगता है इसी को बोलते हैं बाह्य विरोध। तो अंतर विरोध से बाह्य विरोध बनता है, जबकि अस्तित्व अपने आप में एक ही है। अगर अपन 99 भी बात कर रहे हैं तो ये एक नहीं हुआ है अभी, ये सब ये सारा मिलकर एक थॉट होता है, ये अपने आप में पूरा होता है, ये एक होता है, ये एक का 99 बोलने का मतलब ये 0.99 ही है, इसलिए वो उतने अंश में हमारे में विरोध है ही, है ना, वो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है ही। हो सकता है अभी उजागर नहीं हुआ हो सकता है कि जब मौका आएगा तब उजागर हो जाएगा, अच्छी बात है। तो सारे मौके में जियो, मौके क्या है, प्रकृति के साथ जीना, आदमी के साथ जीना, ये अवसर है भाई। इन अवसर में जाते हो तो आपके अंदर के जो भी अंतर द्वंद है और वो बाह्य द्वंद के रूप में व्यक्त होते हैं, है? पहचान अधिकांश, जैसे अभी मान लीजिए यहाँ पर एक रहते हैं और यहाँ पर रहने पे हमने एक अनुकूलता बना लिया और उसमें एक आदमी आ गया और ये बड़ा गड़बड़ आदमी आ गया जी, क्या नाम, चरण भाई, है ना। अब क्या हो गया, चरण भाई को देख के कई लोग गुस्सा आ रहा है, तो चरण भाई थोड़ी गुस्सा आ रहा है, पहले से कोई मुद्दे पे हमारे पे उत्तर नहीं है, पहले से हमने किसी चीज को बहुत खराब मान के रखा है, जबकि वो चीज इतनी खराब नहीं होगी, हमने उसको अधिमूलन कर रखा है, अवमूलन कर रखा है। जैसे मान लीजिए तम्बाकू खाना, तम्बाकू खाने को हमने बहुत ही खराब मान के रखा है और उसको एकदम ही अवमूलन कर दिया, ठीक। अभी कोई तम्बाकू नहीं खाता है, अभी जो जिनके साथ हम रहते हैं तो हमारा ठीक चलता रहता है, हमको लगता है बहुत बढ़िया आदमी, और उसी में एक तम्बाकू खाने वाला चरण भाई आ गया, है ना। अब ये बैठ के खाएं, भैया बताओ क्या है विचार पुमटा, है ना। अब उसमें क्या आधे के दिमाग से खराब या थूक के था पहले यार, है ना। अब इसका मतलब ये निकला कि इस मुद्दे को लेकर पहले से ही हमारे अंदर वो कुछ पटांग बैठा हुआ है, अभी ये सिचुएशन में आकर वो व्यक्त हो रहा, ठीक है ना। तम्बाकू खाने की चीज है नहीं खाने की चीज है, भैया ऐसा नहीं है, विरोध है या नहीं उसका जांच अपने में करो आप। अभी क्या होता है, हम इतने एक्सपर्ट हैं, है ना, हम इतने एक्सपर्ट हो चुके हैं अभिनय के लिए, अंदर क्या चलता है उसको बाहर से इतना सुंदर भी कर सकते हैं, है ना, बाहर, है ना, और अंदर मतलब इसको हम बनावट कर ही देते हैं, तो उधर की बात ही नहीं कर रहे कि आप क्या करो, गति की तो बात ही नहीं कर रहे पूरे दर्शन में, गति तो उसका प्रमाण है खाली, स्थिति की बात करें कि हमारे अंदर इतना भी क्या बिगड़ गया, खाया भाई, ठीक है। तम्बाकू अभी हम ढूंढ के बनाते, दवाई डालते हैं, क्या पता उसके मुंह में कीड़े हो रहे मार रहा होगा, अपने क्या दिक्कत क्या है ऐसा। एक उदाहरण लिया, आप ऐसे देखोगे तमाम मुद्दों पर ये सब चीजें निकल के आती है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारी तैयारी, उस पूरे मानव जाति का अध्ययन हमारे साथ नहीं हुआ है, भ्रमित मानव जाति का अध्ययन होगा जागृत मानव की रोशनी में, क्योंकि सही का अध्ययन होता है, गलती की पहचान होती है, ठीक है ना। और यदि सही पे हमारा कमिटमेंट होता है तो गलतियों को सही में परिवर्तित कैसे हो सकते हैं, हर एक आदमी कैसे होता है वो हमको भरोसा बनता है, और वो तभी होता है जब मेरे में कोई सुधार होता है। यदि मेरे में कोई सुधार नहीं होता है तो हमारे को दूसरे के सुधरने की प्रक्रिया में डाउट ही रहता है, तो दूसरे बिगड़ा स्थिति में आने पर हमारे के अंदर घबराहट शुरू हो जाती है। इसका रूट कॉज इतना ही है, इतनी सी बात है, ठीक है ना। ये बात इस प्रकार से अगर हम चलते हैं तो हमको बहुत अच्छे से समझना है, ये जो अभी हम क्या करते हैं, विचार को मिलाने का प्रयास करते रहते हैं, जबकि इस प्रयास को आदर्शवादी प्रयास करें, यहां पर नहीं करें, विचार की एक रूपता। हाँ, बचपन से कोई भी बालक आप उसको देखेंगे, आपसे कोई छोटा बालक का कभी संपर्क हुआ या नहीं हुआ, बेटी है तो बचपन से वो क्या कर रही है, जैसे उसके हाथ चालू हुए, पैर चालू हुए थे ना, काम चलने लगे, पहले उसके जितने संवेदना थी उसमें छूना, टेस्ट करना, ये करना, जानना चाहती है, क्या जानना चाहती है, क्या चीज़ है, छू कर, टच करके, मुंह में रख कर, धीरे धीरे फिर आपसे पूछने लगी ये क्या है मम्मा, वो क्या है मम्मा, है ना, पूछने लगी ना, फिर ये ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, तो ऐसा क्यों करती हो, जानना चाहती है ना, कोई ने सिखाया तो नहीं, आपने सिखाया तो नहीं उसको, नहीं, आपने सिखाया उसको कि बेटा जानना चाहिए अपने को? तो ऐसा वो करती, ऐसा आपने भी किया होगा। तो हर बालक क्या कर रहा है, अपने आसपास की चीजों को समझना चाहता है, ये क्या है, क्यों है, और उनके बारे में एक मान्यता बनाते जाता है। ठीक, मान्यता बनाने में हम सब सहयोगी रहते हैं, माता पिता, शिक्षा व्यवस्था जो भी है। ठीक, और जिस प्रकार से अभी हम लोग जी रहे हैं उलटपटांग तरीके से, डिस्ट्रैक्टेड विधि से, उस विधि में उसके अंदर कोई एक ठीक से मान्यता नहीं बन पाती, तो अलग अलग अलग अलग मान्यताएं बनती है। ये अलग अलग मान्यताएं जो हैं, ये जो बहुत सारे एरो बनाए ना, अलग अलग मान्यता जो बनती है, ये आपस में विरोधी हैं। तो अलग अलग जो मान्यताएं हमने बनाई, जिसको विचार नहीं कर रहे हैं, मान्यता ही है, वो आपस में विरोधी होने से अब वो बालक हमेशा कंफ्यूज रहने लगा। जैसे एक उम्र में आके उसको अपना मित्र अच्छा लगने लगा, क्या अच्छा लगने लगा, मित्र अच्छा लगने लगा। एक उम्र में आकर उस मित्र को, मित्र के प्रति सहयोग की प्रवृत्ति उसमें आई, अच्छा लगता है, क्योंकि कोई मित्र उसको सहयोग करता है उसको बहुत अच्छा लगता है, और जब उसको अच्छा लगता है तो वो भी सहयोग करने लगा। लेकिन अगले साल 10th की एग्जाम आ गई, अब ये हुआ कि यदि इस मित्र को सहयोग करना है तो अपना 10th में भी ठीक होना चाहता है, वैसा नहीं चाहता कि 10th में गड़बड़ होना चाहता है, वो मित्र के साथ भी ठीक जीना चाहता है, निर्लोभ होकर जीना चाहता है, और 10th के एग्जाम के साथ भी निरोध होना चाहता था कि माता पिता को भी दुख ना हो और समाज में भी गड़बड़ ना हो और मेरी जिंदगी भी खतरे में ना पड़े, और उसके लिए चल देता है। अब लेकिन यहाँ पर द्वंद्व आ जाता है, यदि यदि अपने मित्र के साथ सहयोग करेगा तो उसका 10th में नंबर वन आना मुश्किल है, तो माता पिता दुखी हो जाएंगे। अभी अंतर्विरोध हो गया कि नहीं हो गया, दो अलग अलग मान्यताएं हैं जो आपस में विरोधी हैं। एक मान्यता अपने में भी अंतर्विरोध से है और अन्य के साथ भी अंतर्विरोध के साथ है। इस प्रकार से बच्चे में तनाव हो गया। हम सब लड़ाई इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हम लड़ना चाहते हैं, हम सब लड़ इसलिए रहे हैं क्योंकि हमारे जो मतभेद हैं, जो मत बने हुए हैं, उनमें जो भेद है उसके कारण, चूंकि उनमें लड़ाई है हमारे मान्यताओं में, इसलिए हम आपसे लड़ रहे हैं। तो आदमी नहीं लड़ रहा, उसकी मान्यताएं लड़ रही होती है। जब हमको ये समझ में आता है कि आदमी कोई नहीं लड़ता है, उसकी मान्यताएं लड़ रही हैं, तब हमारे को एक अलग चीज समझ में आती है ना, उसका एक मानव का अध्ययन हुआ, उसके साथ कुछ किया जा सकता है, क्योंकि उससे वो दुखी है, वो लड़ना चाहता नहीं है। ठीक है बात। इस प्रकार से बालक भी ऐसे किए, आप भी ऐसे करें, और आज आप अपन यहां जाके बैठे हुए, आप हम सभी यहां जाके बैठे हुए थे कि इतने सारे परस्पर विरोधी मान्यताएं हमारे पास आ गई। ईश्वर को पाना है तो क्या करना पड़ेगा भाई, मानव की सफलता क्या है, ईश्वर को पाना। ठीक, तो अब दूसरा, उसके लिए प्रक्रिया क्या होगी, दूसरा भी तो एक मान्यता ही है, उसकी प्रक्रिया क्या होगी, तो ईश्वर की भक्ति करना पड़ेगी। उसकी प्रक्रिया क्या होगी, एक उम्र के बाद अपने को विरक्ति में जाना पड़ेगा। तो अभी क्या करें, अभी तो नौकरी करें तो ठीक नहीं है। नौकरी क्यों करना है, क्योंकि घर चलाना है, घर क्यों चलाना है, क्योंकि बच्चे हैं भैया और वो आगे बढ़ाना है, तो वो क्या करना है, तो समाज में ऐसा ऐसा है। अब सामाजिक जो मान्यता है और जो आध्यात्मिक मान्यता है उसमें ऐसा खिंचाव हो गया, इधर जाओ तो उधर लफड़ा, उधर जाओ तो उधर लफड़ा, अब क्या करें आदमी। इस प्रकार से हम इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में बैठे हुए हैं। इस इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के साथ जब भी हम कुछ व्यवहार करने जाते हैं, किसी एक डायमेंशन में कुछ करते हैं, दूसरे डायमेंशन दूसरा कुछ करते पाए जाते हैं, जो हमको देख रहा होता है उसको हमारे पे से कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है कि क्या कर रहा है आदमी। कभी तो ये बात करता है, दौड़ के फिर वो करना चला जाता है, फिर ये करता है, दौड़ के उधर चला जाता है, तो उस पर किसी का भरोसा नहीं बनता है, तो फिर वो भी लड़ता है हमसे, हम भी लड़ते हैं उससे। इस प्रकार से पूरी कहानी चलती रहती है। अब हमको किसी से पटाना नहीं है, उसको बाद में देखेंगे। पहला मुद्दा यह कि मेरे में जो ऐसी विरोधी मानसिकताएं हैं, मान्यताएं हैं, उन विरोधी मान्यताओं से को पहले सेटल किया जाए, उनके साथ पहले उसका अध्ययन करेंगे, अध्ययन करके जो जो सकारात्मक मान्यताएं हो सकती हैं, जो सही के साथ जुड़ने वाली बात है उसके साथ जुड़ते हैं, तो ये एक के साथ जुड़ती चली जाती है। ये धरती के साथ सब चीज़ें जुड़ी हुई है, जुड़ी हुई पदार्थ वनस्पति सब जुड़ी हुई है, अलग अलग थोड़ी है। यदि हर एक वस्तु के बारे में हमारा ठीक ठीक मान्यता बनेगा तो हमारे अंदर भी जो विचार शक्ति वो उदय होगा, प्रखर होगा, क्योंकि वो जुड़ता जा रहा है, एक के साथ एक जुड़ता चला जा रहा है, तो वो हमारा ताकत बनता जा रहा है ना। इसको कह रहे हैं कि विचार पूर्णता। माइक ले लें भाई, आप ही के रेडियो पे कुछ कुछ हमारे भाई सुन रहे हैं, उन सभी को प्रणाम। ये आकाशवाणी का केंद्र इंदौर से बोल रहे हैं, है ना। नवनीत भाई कुछ कहेंगे आपको। इसमें निर्विरोध को समझना चाह रहा हूँ कि गलत, हेलो हेलो, गलत जो है जिसकी पहचान होगी, जैसे पहले दो मान्यताएं रही कि एक अध्यात्म वाली और एक जो भी साइंस वाली, विज्ञान भौतिक, तो दोनों की हमें पहचान हो गई तीसरे का जानने के बाद, तो हम उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे। स्वीकार इन द सेंस गलत को स्वीकार नहीं कर पा रहे, सही उसका भाग हमने ले लिया और गलत को हम स्वीकार नहीं कर पा रहे। उसको तो किसी भी सेंस में निर्विरोध नहीं कहा जाए, ओ विरोध तो नहीं कहा जाएगा उसको, वही ना। सही समझ में आने के बाद गलत का छूटना, गलत छूट जाता है, है ना। लेकिन दूसरा मतलब जो अभी भ्रमित अवस्था जिन तक ये प्रस्ताव ही नहीं है, वो सोच ही सकते हैं कि ये विरोध में हमारे अध्यात्म के विरोध में है। हाँ, तो वो सोच ही सकते हैं और हम ऐसा हो भी सकते हैं, अभी हो भी सकते हैं, बिल्कुल है ना। तो दोनों संभावना को बना के रखा जाए, पहले अपने में, वो दूसरा आदमी को बाद में लाते हैं पिक्चर में, दूसरा आदमी को पहले मत लाइए, पहले आदमी से बात हो जाए, अपने से बात हो जाए पहले, अपने में विरोध विलय हुआ कि नहीं हुआ। जैसे हम यहीं पर बहुत सारे परिवार मान लो रह रहे हैं, एक तरफ उनको लगता है कि नहीं नहीं ऐसे हम जी सकते हैं, और एक तरफ उनको लगता है नहीं ऐसे नहीं जी सकते। रोजी दीदी अब कहाँ जाए, अब ये दिक्कत हो गया। अब देखिए, अब उसमें क्या हो रहा है, ऐसे हम जी सकते हैं कि पक्ष में कोई हमारे पास मान्यता है ना, और ऐसे हम नहीं जी पाएंगे, उसके पक्ष में भी इतनी सारी मान्यताएं हैं, नहीं हुए ना, तो इस प्रकार से फंसे हुए हैं। अब वो आदमी क्या करेगा, न छोड़ सकता है और न निकल पाता है, ऐसे फंस गया भाई। तो अब उसको अध्ययन करना चाहिए कि ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिसके कारण लगता है कि नहीं कर पाएंगे, उस पर बैठ के बात की जा सकती है, उनका कोई हल हो सकता है। अगर उतना भी हम ध्यान नहीं देते हैं, अगर उतने को भी हम ठीक से पिन पॉइंट नहीं करेंगे, तो कैजुअली कभी हल हो जाए तो हो जाए, नहीं तो हमारा तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है अपनी समस्या हल करने के लिए। यदि हमको अपनी समस्या हल करनी है तो हमको थोड़ा आइडेंटिफाई करना चाहिए कि देखो अभी मैं इधर देखता हूँ तो मेरा अच्छा लगता है, और इधर देख के खराब लग रहा है, तो क्यों, क्या हो गया इसमें। उस वस्तु को यदि हम ठीक से पहचान लेंगे तो हमारे लिए वो एजेंडा बन गया, अध्ययन का मुद्दा बन गया। वो क्या मुद्दा बन गया, तो जिंदगी में अध्ययन है वो सकारात्मकता के साथ चलते समय जो भी नकारात्मकता का भाग है वो सकारात्मकता के और अधिक स्वीकृति है ना पूर्वक ही या स्पष्टता पूर्वक ही नकारात्मकता की पहचान हो रही है और उससे पिंड भी अपना छूट रहा है, प्रोवाइडेड यदि हम उतना उसको अध्ययन मोड में आने की बात है। कौन से मोड में आने की बात है, अध्ययन मोड, एक प्रकार के मोड स्विचिंग है। जैसे क्या होता है, प्राकृतिक रूप से बालक है ना अध्ययन मोड में रहते हैं, 12 14 15 साल तक वो अध्ययन के मोड में रहते हैं, वो नेचुरल है क्योंकि उन्होंने किया नहीं है ऐसा, प्रकृति का डिजाइन है कि उसमें उसी समय हो भी जाना चाहिए, क्योंकि परंपरा नहीं है इसलिए नहीं हो पा रहा है। अब हमको वापस उसको स्विच करना पड़ता है, हम कर सकते हैं, मानव कल्पनाशील है। तो पीछे एक व्यक्ति आए, वो 67 ईयर के थे, मैं बोला देखो यहाँ तो बुढ़ाऊ लोगों की बड़ी परेशानी है। बोले सर बुढ़ाऊ किसको बोल रहे हो आप, है ना, 67 में 60 कम करो, मैं तो 7 साल का हूं, अब बोलो। हमने कहा अब कोई दिक्कत नहीं है, अब क्या दिक्कत है। यदि सच में 7 साल के जाते हो, मतलब लर्निंग के मोड में अगर आदमी आ जाता है, और आ ही सकता है, हम कल्पनाशील तो है ही, हम अपने अमिताभ बच्चन माने रहते हैं, कल्पनाशीलता विधि से तो माने रहते हैं, ठीक है ना। अब उसके अनुसार प्रस्तुत होने की बात है। तो इस प्रकार से ठीक है ना, मानव के लिए ये प्राकृतिक जो भी बाधाएं हैं, ये भी इससे भी हम बाहर आ सकते हैं, प्रोवाइडेड हम उतना ध्यान दे पाए। ठीक, ये बात समझ में आती है। इक्यावन % से अधिक कैसे ठीक हो गया, मानव में देखेंगे तो चाहने का एक भाग है और करने का एक भाग है। करने का भाग नीचे चला गया तो चाहने का भाग ऊपर है या नहीं है, गणित में उलझ गए आप लोग। चाहने का भाग गलती के वाले पक्ष में, सही वाले पक्ष में है, और करने का भाग गलत वाले, मतलब ऐसा कर देता हूँ चलो, है ना, करने का भाग जो है अगर वो गलत वाले पक्ष में है तो सही किधर ज्यादा है, तो वो भारी कहां पड़ गया, कौन सा चीज भारी है, इसलिए इट इज मोर देन 50% है ही, और आधार भी है। अगली बार फिर से आपको खड़ा कर देता है, तमाम गलती करने के बाद फिर से आप, तमाम तरह की दुर्घटना घटने के बाद फिर से आप खड़े होते हो कि चलो फिर से ठीक करते हैं, ठीक है ना। तो एक कामना का भाग और कामनाओं के आधार पर कुछ करने का भाग, ये दोनों भागों में से देखेंगे तो सही गलत का पक्ष कहां पे ज्यादा है, इसीलिए कह रहे हैं कि सही के पक्ष में 51% से अधिक है, गलती के पक्ष में नहीं है ना। तो 51 बोल के खाली एक एक प्रकार का एक मुहावरा बन गया हो कि 50% से अधिक हो तो वो ठीक ही है, उसमें चाहना वाला भाग पहले से पूर्ण रूप से 100 है, मैथमेटिक्स से समझ लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। एक है चाहना और एक है करना, ये दोनों 50-50 हैं, है ना, तो ये 100% सही है और ये 0 है, तो विच वन इज हाई हैवी, तो चाहना में हम सब समान है और सही है, ये उत्तर हो गया भाई, कुछ बताओ गलत तो नहीं हो रहा है। तो 50 से ऊपर का मतलब इतना निकला, ठीक। अब निर्विरोध कैसे हो, इसके इसके मौलिक स्वरूप को पहले समझ लेते हैं। एक मैं हूं, है ना, मानव है, अगर इस मानव में परस्पर विरोधी, परस्पर विरोधी मान्यताएं हैं, तो ये आदमी को हम निर्विरोध कहेंगे क्या, परस्पर विरोधी मान्यताएं, ये कहां से आई, कहां से आती हैं, परंपरा से आई, चलो ठीक बात, कैसे आई, शिक्षा विधि से आई, परंपरा में कैसे आ गई, अस्तित्व जैसा है वैसा समझा नहीं गया, इसके स्वरूप में क्या निकला, इस आदमी में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो गया, अंतर द्वंद हो गया, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो गया, दिस इज द थीम, ये थीम लाइन पकड़ में आती है, इसमें कोई कंफ्यूजन है, ठीक हो गया, माइक में बोलिए ना, जो भी मानव जिस भी धर्म में जिस भी परिवार में पैदा होता है उसकी मान्यताओं के अनुसार ही उसी का झंडा उठाता है और दूसरे के विरोध में खड़ा हो जाता है जो, और बदलता भी रहता है, बदलता रहता है, जैसे उसके सामने मेरे पिताजी ये काम करते हैं तो मैं करूंगा ही नहीं, अगर पिताजी से विरोध हो गया तो पिताजी की मान्यताओं से विरोध हो गया, हम उधर जाना नहीं चाहते, है ना, ये भी होता है, इसका कोई बहुत सीधा सीधा ट्रैक नहीं होता, ये कुछ भी होता रहता है, लेकिन इसका नियम ये है, ये अपने को समझ में आने की बात, ठीक है ना, ये बात ये समझ में आ गया, पहले इसको सेटल करना है या नहीं करना है, ठीक। तो इसका सेटलमेंट कैसे हो रहा है, अब मान्यताएं भी, अगर मान्यता भी बोलते हैं तो अब कैसी मान्यता बन रही है, परस्पर पूरक मान्यता, इसी को कह रहे हैं समझना, ये समझ आया, ये पूरा ही कॉम्प्लीमेंट्री है, पूरा अस्तित्व, अस्तित्व अपने आप में कॉम्प्लीमेंट्री है, और हमारे को उसमें से कोई टुकड़े में कहीं संघर्ष दिख रहा है, कुल मिला के दुख तो इतना ही है, हमारे अंदर जो दुख का तो स्वरूप कुल इतना ही है, ये कहां से आया, ये भी वहीं से आएगा, शिक्षा से, परंपरा से, ठीक है ना, ये और वो कहां से आया, तो यही समझ में आया कि जैसा अस्तित्व है अस्तित्व जैसा है वैसा समझा गया और समझाया गया। ये कहां से हुआ ऐसा? तो यह अनुसंधान से हुआ। यहां तक अनुसंधान हुआ नहीं था, अस्तित्व को लेकर अनुसंधान नहीं हुआ, तो अस्तित्व कैसा है ये समझ में नहीं आया। ठीक, इसी के लिए संक्रमण है। अभी एक लोग नहीं, अनेक लोग नहीं, सभी लोग, धरती का हर मानव इस जिस परंपरा से आया है, जो परंपरा मिली है, उससे जो शिक्षा हुई है, और फाइनली वो परस्पर विरोधी मान्यताओं से ग्रसित हुआ है। तो इट इज अ फेल्यूर ऑफ एंटायर ह्यूमन रेस। सो इज नथिंग टू ब्लेम, है ना, किसी पे ब्लेमिंग की बात ही नहीं हो रही, किसी भी गलती ठहराई ही नहीं जा रही है। सोचिए क्या दर्शन है, और कभी इसकी ब्यूटी आपको समझ में आए तो आप सोचिए गदगद होने की बात है। या धरती पे पहली बार ऐसा कोई बात कही जा रही है जिसमें पूरे मानव जाति के सभी अपराधों को क्षमा कर दिया गया है और मानव को हमेशा ब्लेम से मुक्त कर दिया गया है। ही नहीं इसमें विरोध का स्कोप ही नहीं है। ठीक, जानबूझ के कोई गलती नहीं करता है, परंपरा में मिला ही नहीं तो क्या करता, और वो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अनुसंधान नहीं हुआ। और ये सच्चाई दिखती है, और ये सच्चाई दिखती है। हमारी माँ थोड़ी हमको चाहती थी कि भ्रमित करे, आपके पिताजी थोड़ी चाहते थे आपको भ्रमित करे, आपके टीचर थोड़ी चाहता था, आपकी पत्नी भी अभी भी नहीं चाहती है, पति भी अभी नहीं चाहते हैं, बच्चे भी नहीं चाहते हैं। अगर ये बात बनती तो हमारा अंदर कितना सकारात्मक रवैया अभी भी आ सकता है, इसको हम पहचान सकते हैं। कुल समझने का मुद्दा इतना ही है। इसी को कह रहे हैं कि जीव चेतना से मानव चेतना की ओर संक्रमण, पूरा मानव मानव जाति का एक साथ ही हो रहा है। मानव जाति संक्रमित हो गई है, मानव जाति संक्रमित हो गई है। अब अनुसंधान घटित हो चुका है। अब मेरा अनुसंधान की और मेरा अनुभव की ये सब बातें नहीं है, मेरे को अलग से अनुभव चाहिए। क्या करेगा भाई, ले जाके बैंक जमा कराएगा, क्या करेगा? तो हमारा व्यक्तिवादी सोच है, अनुभव मानव जाति में आ गया है, हमारे को शिक्षावादी से उपलब्ध है भाई, और उससे चलने से जो होना होगा सो हो जाएगा। इतनी सी बात कर रहे हैं कुल मिला के। सच्चाई समझ में आ गई है ना, सच्चाई समझ में आ जाने के बाद अब रहस्य नहीं है, और अब उसके उस सच्चाई के साथ हमारे जीने की बात बनती है। सच्चाई के साथ जीने पर जो कुछ भी उपलब्धि होना हो तो होना ही है। पहली उपलब्धि क्या होनी है कि अब परस्पर मान्यताओं के साथ मैं खड़ा होऊंगा, मेरे में समझ बनेगी। अगर बनी तो पूरी बनेगी, 99 बनी तो अभी नहीं बनी है, अभी बनने की और जरूरत है। जब तक 99 रहेगा तो यही रहेगा। वो कोई एक मान्यता बची हुई है जो 99 का विरोध कर रही है, कोई एक मान्यता बची हुई है जो 99 के विरोध में है, ही। अगर मान लो सब कुछ हो जाता है, लेकिन अब मेरे को लगता है कि नहीं, खेती करने में तो मेरे को है ना दवा तो डालनी पड़ेगी, कौन सी, मतलब वो घास मारने की, या तो मतलब मेरे अंदर तो बने हुआ है कि कुछ भी कर लो भैया, कुछ तो लफड़ा है, मतलब देर इज अ लिटिल पार्ट ऑफ रेजिस्टेंस इन द एग्जिस्टेंस। इसका मतलब बनी हुई है तो उसका दुख तो हम झेल ही रहे हैं, हमारे अंदर वो बना ही हुआ है, वो हर जगह दिखेगा। कितना भी हो जाए मेरी लड़की है, लेकिन इसको थोड़ा डांट कर रखना पड़ेगा। कितने हो जाए मेरे भाई है ना, अब वो हर जगह रिफ्लेक्ट होगा, ये कितने अच्छे मेरे भाई हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं थोड़ा बेडरूम में बैठा बाहर बैठा। कितने अच्छा वो हमारी पत्नी है, इसका मतलब ये थोड़ी है, पति है इसका मतलब ये थोड़ी है। कहीं ना कहीं वो हर जगह, वो संघर्ष जो है वो हर जगह हमारे जीने को प्रभावित करता ही रहता है, चाहे हमको पता चलता हो चाहे नहीं पता चलता। सबसे बड़ा झंझट यही है, हमारे को पता नहीं चलता है, हमको ये नहीं पता लगता कि हमको क्या नहीं पता है, वो कौन सी चीज़ नहीं पता जिसके कारण ये दिक्कत में हम, और पता लग जाने के बाद ही, दिक्कत खत्म होने के बाद ही पता चलता है कि ये दिक्कत खत्म होगी। पेट दुखने के बाद ही पता लगता है, बंद होने के बाद ही, कि अच्छा पेट दुखने के कारण परेशान थे अपन, ये तो परेशान थे इतना पता चलता है। ठीक हो गई बात, 99 चक्कर समझ में आया? आ गया है ना, पहले बोलते आ गया, इतना तो समझ में आ ही गया है ना। तो अगर एक भी जगह पर बचा है कि मान लीजिए ये सब इस जमाने के जो बच्चे हैं, इनके साथ तो कुछ नहीं हो सकता, हो गया। इसका मतलब आपके अब आपका एक पूरी जनरेशन के साथ दिक्कत ही है, और एक जनरेशन के साथ नहीं, हर जनरेशन में बच्चे रहते हैं। इसका मतलब मानव के साथ अपना पंगा है, अभी बचा है कि नहीं बचा है? तम्बाकू खाने वाले के साथ पंगा है, दारू पीने वाले के साथ है, नहीं पीने वाले के साथ है, ऐसे तमाम चीजों के साथ हमारा पंगा है। क्योंकि हमको उसका हल नहीं दिखता है कि बच्चों के साथ क्या करें जिससे वो आगे बढ़ जाए, तो हमारे घुटने जा टिक जाते हैं, वहीं से विरोध शुरू होता है। और क्या है विरोध का मतलब? जहां तक हमको दिखता है कि हम ये कर सकते हैं, हम करते चले जाते हैं। जहां लग गया कि हम तो नहीं कर पाएंगे, वहां जाकर वो अपना जहां घुटना टिका वहीं जाकर कुल बुलाहट शुरू होगी। ठीक है, ये बात। अब इस विधि से चले, इसको हम कह रहे हैं, इसको कह रहे हैं विरोध की स्थिति, इसको कह रहे हैं निर्विरोध। ठीक है जी। अब ये एक आदमी के अंदर बात हो रही है, अभी दूसरा आदमी के साथ भी इसको बात करेंगे। कल जो बात अपन कर रहे थे, एक मानव में यदि ऐसा घटित होता है, इसको कह रहे हैं विचार की पूर्णता। अब विचार की एक रूपता की बात आएगी, है ना। वैसे ही विचार एक रूप हो गया है, अब दूसरे मानव के साथ एक रूपता की बात बनेगी। अब ये व्यवहार में मतलब दौड़ेगा, परिवार बनेगा, इसमें परिवार में फिर समाज बनेगा, इस प्रकार से बनने का काम शुरू होगा। अगर एक भी आदमी को ये समझ में आएगा, निर्विरोध होगा, तो उसका प्रमाण है कि परिवार का गठन हो जाएगा। और परिवार का गठन हुआ का मतलब है कि समाज का गठन शुरू हो जाएगा, और समाज का गठन शुरू हो गया का मतलब प्रकृति का संरक्षण शुरू हो जाएगा। ये सब एक साथ ही शुरू हो रहा है, क्योंकि अगर कुछ हो रहा है तो एक साथ हो रहा है, और नहीं हो रहा है तो कुछ भी नहीं हो रहा है। तो अब क्या हो गया, कल जैसे कहा, अब ये इसका डीलिंग कहाँ कहाँ पे है? इसका डीलिंग दो जगह पे है, एक मानव के साथ है और एक शेष प्रकृति के साथ है। कुल मिला के तो सबके साथ ही है। मानव के साथ होगा, मान लीजिए दो दो दो लाइन दो दो ऑप्शन अपने सामने आए कि एक आदमी यहाँ से विरोध में है। अब ये विरोध के साथ है, अंतर्द्वंद के साथ है, ये आदमी बेचारा क्या कर लेगा? ये अपना विरोधी व्यक्त करेगा। ये आदमी क्या करेगा? ये निर्विरोधता को व्यक्त करेगा। अब इसमें से अब आपके लिए मुद्दा आया, फाइनल मुद्दा, कि इनमें से कौन सी चीज भारी है? पक्का कौन कौन लोग बोलते हैं कि निर्विरोधता भारी? हाथ ऊंचा करो। कौन कौन को लगता है कि विरोध भारी है? ज्यादा तोड़फोड़, ज्यादा उठपटांग तो विरोध ही करता है। वो विरोधी निपटा के निपटा तो अब ये जांचने का मुद्दा है, ये देखने का मुद्दा है भैया। जब तक आप देखोगे नहीं इस बात को कि एक्चुअली विरोध वाला भारी पड़ता है या निरोध वाला भारी पड़ता है, नाउ दिस इज मुद्दा। अब आपको किसी जागृत मानव में इसको देखना पड़ेगा, उसके बिना दिखता नहीं है। अनुमान करने से ही पता लगता है कि शायद होना तो विरोध पे निरोधी को भारी होना चाहिए, सही को ही गलती पे भारी पड़ना चाहिए। ये हमारा सिर्फ अनुमान है, एक्चुअली इसको हम देखे नहीं रहते जब तक बात बनती नहीं है। माइक माइक माइक मुझे लगता है इसमें हेलो जो निर्विरोध है वही जो है, चाहे विरोध कितना भी हो उस पर भारी पड़ेगा। क्योंकि अभी अपन बाबा जी का ही उदाहरण लेते हैं, तो अभी तक अनुसंधान नहीं हुआ था, तो एक तरफ 700 करोड़ जनसंख्या और एक मानव आज इतनी गति के साथ, मतलब भारी पड़ेगा कहना चाहिए सभी के ऊपर। तो इससे तो लगता है कि जो निर्विरोध है वही भारी पड़ेगा। पूछ सकते हैं क्यों? क्यों और कैसे? क्योंकि जो अस्तित्व है वो एक है और उसको सहयोग करती है जो निर्विरोध है उसको। ठीक बात है, बहुत अच्छी बात है कि भाई वो अस्तित्व सहज विधि से जी रहा है तो उसका हर एक्शन सफल ही होना है ना। अस्तित्व में चूंकि विरोध नहीं है और विरोध को विलय करने का प्रक्रिया है, और वो एक आदमी यदि विरोध में नहीं जी रहा है, पहले से विलय करके जी रहा है, तो वो उसका ताकत ज्यादा है, क्योंकि उसके उसके साथ अस्तित्व का ताकत लगा हुआ है। जैसे आप एक पत्थर उठाते हो, एक छोटा उदाहरण लेते हैं, देखो छोटे उदाहरण से बड़ी बात समझ में आती है। एक पत्थर आप उठाते हो और आप उसमें एक आवेश को इंट्रोड्यूस कर सकते हो, करते हो या नहीं करते हो? सोनू भाई आप उठा के उसको फेंक देते हो, आपने एक प्रकार से पत्थर का जो स्थिति था उसमें आपने आवेश को डाला और उसको स्थिति को परिवर्तन स्थानांतरण कर दिया, उससे कोई गति भी दिखाई दे रही है, लेकिन पूरा प्रकृति क्या करता है, तुरंत बचाता है, क्योंकि वो निर्विरोध है। ऐसा नहीं करता तूने क्यों फेंका, बैठा क्यों गड़बड़ गया तूने, जा ले वापिस तेरी खोपड़ी में फट से लेकिन टकरा टुई आके वहीं लगा वापिस, ऐसा नहीं होता है। तो क्या ताकत है निर्विरोधता की देखिए, अस्तित्व का गति कितना सुंदर है देखिए, स्थिति कितना सुंदर है देखिए, बनता है ना ये बात। आप कितना भी कर दीजिए वो कितना भी बर्बादी के बाद भी वहां सामान्य स्थिति हो जाता है ना। हम सोचते थे कि इसके बाद तो सामान होना बड़ा मुश्किल है, 3 लाख लोग मरे जापान में, तो भी लगा सामान होना मुश्किल है। अभी अमृतसर में 60-70 लोग मर गए, हम कहते इसके बाद ये तो बहुत भयानक स्थिति है, कैसे सामान होगा। लेकिन आप जाओ 1 घंटे बाद जाओगे तो कुछ अलग स्थिति, 2 घंटे बाद जाओगे तो उसी स्पॉट पर अलग, अगले दिन और अलग, चौथे पांचवें दिन पता चलेगा यहाँ हुआ था क्या कुछ, सब सामान्य हो गया है ना। हमको लगता है इतना सामान्य हो गया, वहां पर सामान्य हो जाता है। इस ताकत को हमको जब तक हम इसको देखेंगे नहीं, जब तक इसको हम अध्ययन नहीं करेंगे या इसको इसका साक्षात्कार नहीं होगा, तब तक हमारे को भरोसा कैसे बनेगा। तब तो ये बात बनी रहेगी, ठीक है ना। और आदर्शवादी विधि से ऐसा होगा भी नहीं कि हम सिर्फ माने रहेंगे कि मेरे को विरोध नहीं करना, आप करते रहना भाई, है ना, तो वो भी नहीं चलेगा। तो विरोध का विजय होना है, विरोध का विलय होना है, विरोध का है ना दमन नहीं होना है, विरोध का विरोध नहीं होना है, विरोध का शमन होना है। तो हमारे अंदर हुआ या नहीं हुआ गोयल साहब, इसको देखना पड़ेगा। अभी भी हमारे बात बात पे विरोध है, तो इसका मतलब कोई हम कोई ना कोई नियम को चूक कर रहे हैं, छोटी सी बात है ना। और इसके बाद हम सोचेंगे कोई हमारे साथ जुड़ जाएगा, कहीं पे हमको जुड़ने का अवसर मिलेगा, कोई हमारी पत्नी सुन लेगी, कोई बच्चों में मोटिवेशन होगा, हो ही नहीं सकता महाराज, क्योंकि हमको हमारा आवेश नहीं दिखता है, हमको हमारे में जो भी विरोध की स्थिति स्वीकार तो नहीं होती, पता तो लगता ही है लेकिन नहीं ध्यान जाता है, दूसरे का जल्दी चला जाता है। तो वो तो आपको सब देख ही रहे हैं, सबको सभी देख रहे हैं कि भाई नेट बदला क्या तुम्हारे में, इसका मतलब ये नहीं कि वो सब पूरे हो गए, ये भी बिल्कुल नहीं कह रहे हैं, ठीक है ना। तो दूसरी पोजीशन से हमको कोई ना कोई जल्दी दिख जाता है, कई बार नहीं भी दिखता होगा, कोई भ्रम भी हो सकता है। वो एजेंडा इतना बड़ा नहीं है, एजेंडा इतना बड़ा ये है कि मेरे अंदर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के मुद्दे खत्म हुए या नहीं हुए। जैसे मैं परिचय शिविर में कहानी करता हूँ कि हर बाप अपने बच्चे को आईएएस बनाना चाहता है, तो हर थोड़ी देर में उसको कैसा कैसा विचार आते रहते हैं, है ना, एक कहानी बना रखी मैंने, उससे हमको पता लगता है कि कितना हमारे अंदर ऊपर नीचे होता है, हमारे डिफरेंट जो भी हमने मान्यता बनाई है वो सब आपस में लड़ रही है और हम जबरदस्ती परेशान हो रहे हैं। और वो सब मान्यता क्या है, अस्तित्व को लेकर ही है, मानव कैसे जिएगा, मेरे बच्चा की जिंदगी क्या है, सफलता क्या है, असफलता क्या है, सम्मान क्या है, डिग्री होगी तो नौकरी होगी तो सम्मान होगा, सम्मान समझ में नहीं आया, जो सम्मान समझ में आया उसके मिलने के तरीके नहीं है, वो किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता है, हर एक आदमी को तो मिलता ही नहीं है। इस प्रकार के बहुत सारे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के इश्यूज पर हमने अपने ठप्पा लगा रखा है, लगता है यही सही है। जो चीज़ आपको दुखी दे रही है वो क्या सही है, जो मान्यताएं आपको दुख दे रही है वो कोई सही नहीं है। कम से कम उन्हीं को हम पहचान कर लें कि ये मान्यताओं से मैं दुखी हो रहा हूं, है ना। मैं आपको नालायक मानता हूं अगर ऐसा मैं बोलता हूं तो मैं दुखी होता हूं कि सुखी होता हूं, है ना। मैं इसको चोर मानूं उसको साहूकार मानूं तो मैं सुखी होता हूं कि दुखी होता हूं। तो कम से कम उतना तो पहचानना शुरू करें तो हमारा अध्ययन का गति बनेगा। उसी का नाम अध्ययन है कि ऐसी कौन सी मान्यताएं हैं जो सुखदायी हैं, वो जागृत मानव की मान्यताएं हैं, है ना, जागृति पूर्वक है। ऐसी कौन सी मान्यताएं हैं जो दुखदायी हैं, कम से कम उतने को पहचान करो, उनको लिस्ट बनाओ, उनसे तो नमस्ते करो यार, वो सब वैसे ही रहेगा यथावत, वो तो मेरा एक्सपीरियंस है जिंदगी भर का, और जिंदगी भर की हमारी सफलता तो वही है। और अब यहां से कुछ सुन लिया, अब उसको खाली ऐड करना चाहते, इसीलिए मैंने कहा कि हम बेहतर से बेहतर होने का प्रयास करेंगे, हम बदतर से बदतर ही रहेंगे। इसलिए कहा कि हम बदतर से बेहतर की बात, पहले दिन नहीं कहा ये शब्द, अभी कह रहे हैं, भाग जाए कोई, है ना। तो अब बदतर स्थिति में हम जिए हैं, व्यक्ति के रूप में, परिवार के रूप में, समाज के रूप में, राष्ट्र के रूप में, धर्म के रूप में, राज्य के रूप में, व्यवस्था के रूप में, है ना, पत्नी के रूप में, पति के रूप में, बच्चे के रूप में, जनता के रूप में, नेता के रूप में, अभिनेता के रूप में। हम सब एक मानव जो जैसा जीना चाहिए वैसा नहीं जी पाए। मानव से बदतर कौन है भाई? जीव अवस्था। तो जीव चेतना में जिए हैं, आहार निद्रा भय मैथुन उसका विषय है। उस अवस्था में का जो बदतर स्थिति थी उसमें हम जिए और हम सोचे हम सुखी रह जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। और उसमें खाली चीजों को ऐड कर दे रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा काम। तो बदतर से बेहतर को जब जाने की बात बनेगी तो वहां से बात बनती है इवोल्यूशन की बात बनती है, वहां से संक्रमण की बात बनती है। क्योंकि जीव चेतना में रहते हुए जीव चेतना में कोई रास्ता निकलता नहीं है। जीव चेतना में रहते हुए जीव मानव चेतना का कोई रास्ता निकलता नहीं है। मानव चेतना अपने आप में एक इवॉल्व स्टेट है, वहां से हमारे को सारे रास्ते दिखते हैं। फिर वो जीव चेतना वाले हर आदमी को ऊपर लाया जा सकता है शिक्षा विधि से। और इसका प्रमाण यही है, यदि 100,000 साल का मानव का इतिहास है, हम सब जीव चेतना में ही जिए हैं पहले दिन से लाकर, और मानव चेतना तक की जो भी स्थिति है उसमें कोई गुणात्मक वृद्धि नहीं है, किसी तरह की गुणात्मकता नहीं है। इसको स्वीकार जितनी जल्दी कर लेंगे उसी का नाम है हम बदतर होके जिए। इसको स्वीकारने में जितना दूरी है महाराज उतना ही हमारा समस्या है, उतना ही जागृत मानव का अध्ययन नहीं हुआ है सब बोल सकते हैं, उतना ही भ्रम की हमको पहचान भी नहीं हुआ है। ये उस प्रकार का मामला नहीं है कि हर आदमी में अच्छा ही देखो, इस प्रकार का मामला नहीं है ये। अच्छा ही हम देखने की योग्यता हमारे में मानव चेतना में जाकर आती है, और मानव चेतना में सामने वाले का यदि मूल्यांकन नहीं हुआ है और यदि उसका हम उसके अच्छे इसको गिनाते हैं उसका हम शोषण ही कर ले रहे हैं, उसका कोई पोषण नहीं हो रहा है, उसको तो पहचान ही नहीं हुआ। भाई तुम बदतर जी रहे हो, ये पहले पहचानने की मुद्दा है। जिस दिन समझ में आता है कि हम बदतर जी रहे हैं उस दिन समझ में आता है कि इसमें क्वालिटी की बात आ रही है, नहीं तो हम पहले से क्वालिटी माने रहते हैं। और जितना आपने आपको जितना आदमी ने क्वालिटी मान रखा है उतना ज्यादा परेशान आपको दिखाई देता है। गोयल साहब का परेशानी ब्लड प्रेशर बढ़ने का कारण क्या? एकदम नॉर्मल, बढ़िया। जब भी कभी बढ़ता है तो क्यों बढ़ता है? इसी बात से बढ़ता है, मतलब चाहे गोयल हो, चाहे संगल हो, चाहे है ना मित्तल हो, चाहे गुप्ता हो, चाहे दायमा हो, चाहे जो हो, अगर बढ़ेगा तो इसी विधि से बढ़ता है। इसी विधि से बढ़ेगा, ठीक है नहीं? ठीक। तो यहां तक की बात भी हमको ठीक समझ में आ जाए। परस्परता में जिसको हम कह रहे हैं परिवार, कब परिवार बन रहा है? जब तक दो व्यक्ति आपस में निर्विरोध ना हो जाए तब तक परिवार नहीं है, तब तक परिवार नहीं है आंटी, तब तक परिवार हो जाए इसकी अपेक्षा है। एक भी हो गया तो परिवार नहीं है, परिवार अगला स्टेज है जहां पर दोनों ही अपने अपने निर्विरोध हैं। तो दोनों जिस प्रकार से जीते हैं वो निर्विरोधता का प्रमाण है, उसके बीच में कोई विरोध नहीं है, है ना। वो क्या है फिर जो बायोलॉजिकल है और निर्विरोध नहीं है, विरोध में जो मौजूद? वो तो भैया गौशाला है उसको बोलते हैं हर्ड। We are living in herd, not in family. Current status ही है, इसको जितनी जल्दी पहचान लो उतना अच्छा है। herd का मतलब ही होता है कि जहां पर उनको चार चीजें मिलती रहती है। हाँ, तो उन शरीर के जितने एजेंडा हैं, शरीर मूलक एजेंडाओं के साथ हम साथ हैं अभी, उसको भी छोड़ के जाने की बात नहीं कर रहे थे, लेकिन वो सच्चाई इतनी ही है। अब उसको कितनी बार गाओ नहीं गाओ वो इतने तक है, उससे अधिक हो जाए उसके लिए हम काम करेंगे। तो दो जब व्यक्ति निर्वृत्त हो गए उनके बीच में अब कुछ साम्यता आ गई, लक्ष्य की, दिशा की, कार्यक्रम की, है ना, योजना की, प्रोग्रामिंग की, प्लानिंग की, सबकी साम्यता आ गई, भागीदारी की, फल परिणाम की। वहां जाकर बोला कि परिवार बना, उसके पहले परिवार बन जाए इसकी अपेक्षा है, सही भाषा बात करेंगे तो उसके पहले कुछ, तो इस पूरे कार्यक्रम में कोई टूट नहीं रहा है। जैसे बार बार मैं कहता हूँ कोई टूटता थोड़ी है इसमें, टूटा हुआ पहले से ही है, हर वो परिवार इस प्रकार से पहले से जो हैं वो टूटे हुए हैं। जुड़ने के स्वरूप में अपन काम कर रहे हैं, और जुड़ने का स्वरूप फिजिकल जुड़ना नहीं है, जुड़ने का स्वरूप तो लक्ष्य के रूप में जुड़ना है ना, दिशा के रूप में जुड़ना है, कार्यक्रम के रूप में जुड़ना है। तो फिजिकली जितना होगा, जितना होता है उतना होता ही है, जब वो कितना भी दूरी हो जाए तो भी जुड़ा रहता है, और कितना भी पास में हो लेकिन मेंटली अगर दूरी है, और मेंटल दूरी का मतलब इतना ही है कि लक्ष्य दिशा में हमारा सहमति नहीं है, तो हम एक मत नहीं है, सहमत नहीं है, तो झंझट ही है। तो कल वाली बात यहां पूरी होती, निर्विरोध कैसे होंगे, दो आदमी के बीच में निर्विरोध कैसे होने का मतलब, एक निर्विरोध हुआ अपने में विचार पूर्ण हुआ, दूसरा भी निर्विरोध हुआ, और दोनों के बीच में, दोनों में अब समानता हो गई है ना, दोनों में समानता हो गई, इसको कह रहे हैं कि विचार एक रूप हो गया। उसका प्रमाण क्या हुआ कि हर एक मान्यताएं जो भी एक एक चीजें में पल्सेस में जो चीजें हमने समझी थी वो सब एक दूसरे के साथ ज्वाइन करती चली गई, तो विचार एक रूप हुआ, तो विचार पूर्ण हुआ, और विचार पूर्ण हुआ तो दूसरे मानव के साथ फिर से एक रूपता आई। अभी अपन क्या गलती कर रहे थे, हम सभी जहां तक प्रजातंत्र में हम पहुंचे हैं वहां तक हम क्या कर रहे हैं कि विचार की एक रूपता की हम कामना कर रहे हैं, खूब डिस्कशन कर रहे हैं, चर्चा करना चाहिए, बात करना चाहिए, संवाद करना चाहिए, और हम सोचते हैं कि बातचीत करके संवाद करके हम जो है ना विचार को एक रूप कर ले जाएंगे। विचार की पूर्णता के अभाव में एक रूपता नहीं हो सकती है, एक रूपता के अभाव में पूर्णता नहीं होती है। अगर वो एक रूप में ही नहीं है तो पूर्ण कैसे होंगे, और पूर्ण होंगे तो आपके साथ भी एक रूप हो जाएंगे। तो अब काम ये नहीं करना है कि दूसरे आदमी के साथ अपने को एक रूपता को प्रकाशित करना, वो एजेंडा नहीं है यहाँ पर, वो फलन है, वो गति में होने वाली चीज़ है। एजेंडा ये बनता है जो कि मुझे लगता है यहाँ कम से कम बना ही हुआ है, मैं प्रैक्टिकली देखता हूँ तो ज़्यादातर लोगों में यहाँ पर बना हुआ है कि वह उनको जब भी दुखी होते हैं तो उनको ये नज़र आता है कि हमारे में कोई ना कोई गलत हो गया है, ध्यान कहीं चूक गया है, तो ये सफलता है। लेकिन अब इस पर और ध्यान देते हैं तो इसको एजेंडा बनाते हैं, दूसरे आदमी के साथ वो पूरा होना ही है। यदि मुझे ये समझ में आ गया कि धरती गोल है, और इनको भी समझ में आ गया धरती गोल है, जब प्रश्न के बाद आएगा धरती को लेकर, तो हम दोनों एक रूप रहने वाले हैं, क्योंकि दोनों को पता धरती गोल है, और चूंकि धरती वाकई में गोल है। अभी यह हो सकता है कि हम दोनों धरती चपटी मान लें तो हमको भ्रम हो सकता है कि हम एक रूप हो गए, लेकिन जब जैसे जीने जाएंगे दोनों मिलकर धरती के साथ तो कोना मिलेगा नहीं अपने को, तो फेल हो जाएंगे, प्रमाणित नहीं हो पाएंगे। आज काम चल सकता है, हो सकता है 100 साल भी काम चल सकता है, हो सकता है 1000 साल भी चल जाए, हम लोगों को लगता रहे कि हम एक रूप हैं, लेकिन वो नहीं है, उसकी परंपरा नहीं बनी, गलती के आधार पर परंपरा बनेगी नहीं, क्योंकि धरती चपटी मानने के बाद फिर बहुत सारे और भी इसके सब सब सब एजेंडा आएंगे, उसमें फिर हमारे अंदर मतांतर आने वाला है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पटा देते हैं हम तो, ये तो करते रहते हैं। उसका चेक ये है कि कम से कम जो कुछ भी आपने निष्कर्ष बनाया तो कम से कम कोई समझदार आदमी पहचान कर रखो उससे वेरीफाई करो, और पहला चेक तो यही, काय को रिस्क लेना इतना लंबा छोड़ा। अब अपने पास तो सारे सारे कार्ड खुल ही गए, तो ये नहीं कि अब समय बताएगा जी, ये भी नहीं है। यदि आप अपने आप को मानते हो कि आप यदि अभी भी समझने वाले हो तो समझाने वाले को ढूंढ के रखो और अपने लिए वेरीफाई करा लो, पहला चेक आप लोगों के लिए पहला चेक। दूसरा चेक ये बनता है कि जो आप समझे हो इनको समझाओ, जो ये समझे आपको समझाएं, और कम से कम तीसरे को भी समझाओ, तो उसको भी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कुछ और कहीं जा रहा है तो इसका मतलब गड़बड़ है। और तीसरा चेक बनता है कि जो समझ में आ गया उसको जिएंगे, तो इसका मतलब ये निकला कि अब जो कुछ भी एंट्री लेवल पर आ रहा है, जो कुछ भी हमारे में एक विचार के रूप में हम कुछ बन रहे हैं या समझ बन रही है, वो सभी को एग्जामिन करके हमको अरेंज करने की जरूरत है। इसके पहले क्या थे, हम जागृति पूर्वक हम खुद ही नहीं जी रहे थे, जो कुछ भी आया, जो चैनल लगाया उसमें से जो आया वो चला गया, टीवी देखा उसमें से, अखबार में देखा उसमें से, माँ बाप से देखा, अभी और हमने भी फिल्टर नहीं लगाए, तो फिल्टर नहीं लगाया तो सारा कचरा हमने गार्बेज इकट्ठा कर लिया, गार्बेज इन गार्बेज आउट। अब क्या करेंगे, जागृति पूर्वक जीना होगा तो क्या होगा, फिल्टर लगाना पड़ेगा। फिल्टर का एक स्वरूप है कामना आपके अंदर, फिल्टर का दूसरा स्वरूप है कोई समझदार मानव, फिल्टर का तीसरा स्वरूप है व्यवस्था। ये अगर व्यवस्था हो जाता है तो व्यवस्था अपने आप में फिल्टर है, अभी अव्यवस्था था तो फिल्टर नहीं लगा, ठीक, तो इस पर भी काम करेंगे। तो जागृति पूर्वक ही जीना हो रहा है, जैसे आप ये जागृति के कार्यक्रम को स्वीकार करते हो, अब यहाँ से शुरुआत ही जागृति पूर्वक हो रहा है। अब जो भी इन आएगा भैया सोच समझ करेंगे, है ना। अभी रमेश भैया कुछ भी आप आइडिया दोगे खेती में ऐसा करो, बोले रुको रुको अभी हमको तय करना तो कैसे करना है। तो आदमी अब जो कुछ भी इन करेगा, जो भी हम ले रहे हैं, है ना, समझ रहे हैं, उसको भी अब जागृति पूर्वक लेंगे। अभी देखें क्या चीज़ कर रहे हैं, कौन कह रहा है, इसका एक्सपीरियंस क्या है, नहीं है, ये है, वो है, ते है, जो भी है, ठीक। तो दो जब अपने में विचारपूर्ण मानव हैं तभी वो एक रूप हैं, दो समझदार मानव ही परस्परता में निर्विरोध हैं। और जब तक इनमें से कोई भी एक अगर अंतर्द्वंद से है तो विरोध इन दोनों के बीच में बना ही रह सकता है, है ना, और या दोनों ही हो तो बना ही रह सकता है। एक समझदार है, है ना, और एक अनुकरण करता है, तो अनुकरण की जो स्थिति है जितनी देर वो प्रयास पूर्वक है, जब तक अनुकरण में रहता है उसको समाधान रहता है, जैसे अनुकरण का लाइन छूटता है वो समस्या में जाता है, ठीक, उसको फिर से ट्रैक पर लाना पड़ता है, क्योंकि अनुकरण की एक आयु तक ही अनुकरण है, मतलब उसके एक लेंथ है उसकी। उसके बाद अनुशासन की बात आने वाली, अनुशासन में आ जाएगा तो नियम उसके पकड़ में आ जाएगा, जब तक उसको पूरे नियम अपनी जिम्मेदारी पकड़ में नहीं आए हैं तब तक तो वो अगर उसको, है ना, कहीं ना कहीं हो गई। और ये सब साथ साथ ही चल रहा है, इधर जागृत मानव के साथ भी चल रहा है, इधर दूसरों के साथ भी चल रहा है, है ना। इस प्रकार से जितना जितना जागृत मानव के प्रति भी विरोध बना रहता है वो उतना सबके साथ व्यक्त होता है, जितना इधर बना रहता है उतना उधर बना रहता है, ये चलते रहता है कार्यक्रम। इस विधि से पूरा कब होता है, दोनों जगह एक साथ काम चलता है। शुरुआत क्या करते हैं, ध्यान कहाँ देते हैं, ध्यान अपने को देना पड़ता है अपनी स्थिति पर, जागृत मानव के अध्ययन के को ध्यान देने की बात बनी। वहां से जितना जितना विलय होता जाता है उतना ही पूरे मानव जाति के साथ विलय होता जाता है। कुल मिला के ये बात स्थाई, जो हम स्थाई स्टेट की हम बात करेंगे वो अनुशासन है अगर व्यक्ति के रूप में करें, लेकिन जब भी ये दोनों साथ साथ हैं तो उसमें विरोध नहीं है। उस अस्तित्व पर ने फाड़ दिया, कल्पनाशील है ना आदमी, फट गया थोड़ी देर के लिए, है ना, तो अब फटने के बाद वो फिर चुराव खड़ा हो गया वो, ठीक। उसका एक उम्र है, उम्र मतलब एक स्थिति है, उस स्थिति में यदि एक बार पूर्ण रूप से निर्विरोध हो गया आप, तो वो बॉन्ड आपका परमानेंट हो गया। जैसे आपका बॉन्ड परमानेंट हो गया आप में अब विरोध की स्थिति नहीं बनेगी, ठीक है ना। ये ब्यूटीफुल इसमें पूरी जो क्या बोलना चाहिए चाशनी जो है ना वो यही है इसकी। अगर ये चाशनी हमको पकड़ में आती है तब तो अपन इसमें चल सकते हैं। इसमें गेन क्या हुआ कि इतने समय जितने समय हम अनुकरण में रहे, हम गलती से बचे रहे, हमारा अध्ययन होता रहा, उसी बीच में हमारे को नियम पकड़ में आ गए, अनुशासन में आ गए, अपनी जिम्मेदारी पे खड़े हो गए, ठीक, अपनी जिम्मेदारी पे खड़े हुए तो आप प्रमाणित होने के क्रम में बने, प्रमाणित होने के क्रम में बने तो अनुभव की बात बनी, तो स्वानुशासन में जाने की बात बन गई, ठीक है ना। तब तक हम व्यवस्था भागीदार रह ही रहे, ये बात पूरी हो गई। निर्विरोध कैसे होंगे, ये बात पूरी हुई, आ जाइए भैया। अच्छा, हाँ जी भैया, ये जो लक्ष्य दिशा अपेक्षा कार्यक्रम में जो श्रेष्ठ व्यक्ति का अनुकरण करना है उसको कैसे देखा जाए, कैसे देखा जाए, मतलब नहीं, अच्छा मतलब भैया जब लक्ष्य कहते हैं तो वो समाधान समृद्धि अभय सह अस्तित्व कुछ शब्द आते हैं, एक शब्द है, एक ऐसा जीना भी है, हाँ। तो अब जैसे श्रेष्ठ व्यक्ति किस लक्ष्य के साथ चल रहे हैं, वो किस दिशा में, उनके कार्यक्रम क्या है, वो किन अपेक्षा के साथ खड़े रहते हैं उसका, और हम क्या लक्ष्य और दिशा कार्यक्रम अपेक्षा के साथ खड़े, इन दोनों में अंतर को देख के अपने आप को एलिवेट करने की बात है। बिल्कुल। तो अब शब्द रूप में समझ में आता है कि समाधान है, लेकिन अब समाधान को भी वापस देखते हैं तो थोड़ी जलेबी टाइप होता है, तो इसको थोड़ा स्पष्ट करें। देखो जलेबी में क्या होता है, एक एंड दूसरे एंड से मिला रहता है ना, इसलिए जलेबी कहते हैं। तो यहां पर भी हर एंड दूसरे एंड से मिला हुआ लूप में है। जागृति में समाधान में से के लिए कार्यक्रम है, भ्रम में समस्या में से के लिए कार्यक्रम है। जागृति में क्या कहा, समस्या समाधान में से के लिए कार्यक्रम है। भ्रम में क्या रहा, समस्या में से के लिए समाधान के लिए बोलते हैं, बोलते समाधान के लिए, होता समस्या में से के लिए कार्यक्रम है। ये दोनों पहले अंतर समझ में आया कि नहीं आया, कैसे समझ में आया, कैसे मानते हैं इसको। भ्रमित स्थिति में हम हर एक समस्या से शुरू करते हैं, ये कचरा है, ये कचरा है, एक समस्या है, ये सब्जी नहीं मिलता है, ये सब्जी नहीं मिल रहा है, इसका एक समस्या है, ये दूध गौशाला होकर भी हमारे को नहीं दिखने को मिल रहा है, एक समस्या है, ठीक। और ये सीताफल पक जा रहे हैं, कोई खा नहीं पा रहे, ये भी एक समस्या है, ठीक है। ज़्यादा हो गया तो भी समस्या है, कम हो गया तो भी समस्या है। तो ये हर चीज़ हम चलते हैं ड्राइव कहाँ से, समस्या से। जैसे समस्या आई तो हमारे लोग देखो एकदम अलर्ट हो जाते हैं, कई एकदम जुझारू रहते हैं। जैसे समस्या आ गई कंबल छोड़ के बाहर आते हैं, लाओ बताओ क्या समस्या है, है ना। और समस्या नहीं तो अपने पड़े रहते हैं ना, फिर वही समस्या रहते हैं। अब ये जीने का एक डिजाइन है, अब बोलने के लिए बोल दे समाधान लक्ष्य है, लेकिन ये जीने का डिजाइन, ये जीने का डिजाइन है कि एक आदमी समाधान में, समाधान से समाधान के लिए काम करे, एक आदमी समस्या से में से के लिए काम करे। इसको पहचान सकते हैं आप, कि आप समाधान शब्द से जुड़े हुए हैं या समाधान नाम की वस्तु से जुड़े हुए हैं या समाधान पूर्वक जीने से जुड़े हुए हैं। तो अपने पास समाधान होगा कि हाँ ये है, ये अब ये होना है, अब ये होना है, ये होना है, वो जो होना है ना, है और होना और उसके आधार पर रहना, तो जो है उसके आधार पर हमारा होना है और वैसा रहना है, इसको कह रहे हैं समाधान। और ये मेरी उपयोगिता है। अब ये कोई अलग ही मॉडल है ना, ये मॉडल कुछ अलग ही है, यहाँ पर उस प्रकार का कुछ गतिविधि नहीं हो रहा जिस प्रकार का कि हम अभी तक देखते आए, एंग्री यंग मैन, जेम्स बॉन्ड, ये सब पीछे रह गए इसमें, इधर कुछ ऐसा है नहीं, ठीक। तो इसी प्रकार से अपेक्षाओं के रूप में देखेंगे, इसी प्रकार से समृद्धि को लेकर देखेंगे, इसी प्रकार से आप जो भी बातें कर रहे हैं कार्यक्रम को देखेंगे, अपन उन सभी चीज़ों को देख सकते हैं और विस्तार से इसकी बात हो सकती है, आप इसको पहचान सकते हैं। तो अभी विस्तार तो इसी स्वरूप में है ना, जैसे अब अपेक्षाओं को लेकर हम बात करेंगे। कल एक उदाहरण आपको बताया कि पानी गिरा, अब उसमें हमारा क्या अपेक्षा बनता है, ऐसी अपेक्षा मानव को लेकर हमारा अपेक्षा होता है कि एक आदमी को हमने एक परिचय शिविर करा दिया, दो बार ये समझा दिया, चार बार ये बता दिया, पांच बार वो कर दिया, फिर भी वो सुधरता ही नहीं है, ठीक। तो हमारे अंदर कहने के रिजेक्शन है, ठीक है ना। तो अब अपेक्षा है और रिजेक्शन भी है, ये झंझट हो गया। या हम बहुत तेजी से परिणाम पाने की चाहना कर रहे हैं, ये भी अपेक्षा में भेद हो गया, ठीक है ना। कि भाई अभी हमने दो कुछ बात सुनी और अब हमारा अपेक्षा बन गया, ठीक। तो स्थिति को हम आकलन नहीं कर पा रहे हैं और स्थिति के आधार पर कोई गति है उसका, वो प्रक्रिया हमको पता नहीं है, हमारे प्रयासों से हम उसका मूल्यांकन कर लेते हैं खाली, और उसके भाषा से कर लेते हैं। इस प्रकार से देखेंगे तो जमीन आसमान का अंतर है कि आप जो बोलते हो, ठीक, उससे आपके प्रति अपेक्षा किया जाए, या आप जैसे हो उसके प्रति आपसे अपेक्षा किया जाए, ये अंतर रहेगा। अभी क्या है कि भ्रमित स्थिति में आप जो कह देते हैं, हम भी अगर भ्रमित रहते हैं तो हम उसी प्रकार से अपेक्षा करते हैं। जागृति पूर्वक देखने जाते हैं तो आप जैसे हो उसके आधार पर हम अपेक्षा करते हैं, और होने के आधार पर और रहने के आधार पर अपेक्षा की बात बनेगी। इसमें बहुत अंतर आ जाता है भाई, जमीन आसमान का अंतर आ गया। हाँ आपका अभी तक क्या स्थिति है, तो जो आप कर देते हो उसके आधार पर अपेक्षा है। हाँ तो जो आप कर देते हो उसी के आधार पर अपेक्षा है, जो आप बोल दिए उसके आधार पर नहीं है। बोल दिए करे कि नहीं करे, कर दिए ठीक। तो अब ये अपेक्षाओं को संतुलित करने की बात हो रही है, अपेक्षाओं का मानवीकरण की हम बात करते हैं। अपेक्षा का मानवीकरण क्या हो गया, एक तो ये आया था पहले कि कुछ भी हो अपेक्षा हम करेंगे वो पूरी करो, वो भोगवाद में चले गए अपन। एक अपेक्षा आया, एक मॉडल आया कि हमको अपेक्षा करना ही नहीं है, तो झंझट ही खत्म हो जाएगा। एक वो मॉडल आया, ये यहाँ पर कुछ अलग मॉडल आया, ये कह रहा है कि अपेक्षा का मानवीकरण हो, क्या हो, अपेक्षाओं का ध्रुवीकरण हो। ध्रुवीकरण कहाँ होगा, वो ध्रुवीकरण शब्द यूज किया गया दर्शन में, अपेक्षाओं का ध्रुवीकरण का मतलब मानवीकरण। तो मानवीकरण का मतलब ये निकला, मानवीकरण का मतलब ये निकला स्थिति के आधार पर गति को पहचानना। अब ये मानवीकरण हो गया, अब कोई अब अमानवीयता है ही नहीं। एक आदमी अगर बाबा जी के सामने है और वो अमानवीयता को व्यक्त भी कर दे तो बाबा जी के लिए वो अमानव नहीं है। अगर व्यवहार के लेवल पे देखेंगे तो वो उसको उस प्रकार से कोई डिग्री नहीं है, वहाँ पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, पूरा अपना बनाया डिस्क्रिमिनेशन से मुक्त है। क्यों हो गया ऐसा, क्योंकि वहाँ पर है ना स्थिति के अनुसार गति का आकलन हो रहा है, तो पूरा अपेक्षाओं का मानवीकरण हो गया है। तो अपराधी भी आके बैठा है तो उसके साथ भी ठाट बैठ से बात हो रही है, और कोई बहुत ज्ञानी माना रहता है उसके साथ भी ऐसी बात हो रही है। ज़्यादा डांट मेरे ख्याल से वो ज्ञानी को पड़ती है, उसको नहीं अपराधी को नहीं पड़ती। हाँ बढ़िया बढ़िया, तू तो बहुत बढ़िया किया, ऐसा बनता है ना, ऐसा बनता है, बहुत बढ़िया, तुम बहुत फिट आदमी हो, तुम बढ़िया किए हो, है ना, ऐसा ही बनता है ठीक। तो वहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि फलाना जी आ गए तो मतलब जी अब थोड़ा हटोट हो जा रहा है उसको आंदो यार, ऐसा नहीं है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। स्थिति के आधार पर गति के बाद, इसको बोल रहे हैं मानवीकरण, ठीक है ये बात। स्थिति मानव में जो स्थिति का क्या मतलब निकलता है, मानव में स्थिति का क्या मतलब निकलता है, मानव कल्पनाशील है, कल्पनाशीलता वश जो भी अपने को मान लेता है, अस्तित्व को मान लेता है, तो ज्ञान के स्वरूप में वो किसको संपूर्ण ज्ञान माना है, वही उसका स्थिति का आधार है। अभी हम लोग जो आगे का शाम को जो चैप्टर लेने वाले हैं ना, उसमें ये सब चीज़ें कवर हो जाएगी कि क्या चीज़ हम माने उससे हमारा कोई स्थिति बनता है। समझने से स्थिति है भाई, जीवन रूप में पांच बल शक्ति तो आप में भी है, बाबा जी में भी है, हमारे में भी, सब में ही है ठीक। उनका सदुपयोग क्या हुआ, मतलब उनमें से क्या उनको क्या क्या उनमें से हमको क्या क्या चीज़ें बात समझ में आई उसके आधार पर, उसका मतलब ये निकला कि अस्तित्व में से हमको क्या सच्चाई समझ में, एक सार क्या बना अस्तित्व को लेकर, जैसा हमारा सार बना है वही हमारा ज्ञान है और वही हमारा स्थिति है, और उस स्थिति के अनुसार गति है। गति स्थिति का प्रमाण है, कम तो नहीं हो सकता है, हाँ कम नहीं होता है। गति जो है हमेशा स्थिति का परावर्तन है, रिफ्लेक्शन है। ठीक है, इस तरीके से ठीक है ना, इन सब जगह पर हमारा में दृष्टि परिवर्तन की बात है, दृष्टि कौन बदलने की बात है ना, संदर्भ को ठीक से पहचानने की बात है, और यही सब समझ का मुद्दा है, यही सब निष्कर्ष का मुद्दा है, यही सब हमारे समझदारी है ना। इसके साथ चलते हैं तो हम चल पाते हैं, उसका प्रमाण ये मिलेगा कि परिवार बनने लगेंगे भाई, लोग निर्भरता की तरफ जाने लगेंगे, और दो निर्वृत्त हो गए तो परिवार बन गया भाई ठीक। अभी ये परिवार बन गया ऐसा नहीं, ये परिवार बनने के क्रम में है, इसका सही से मूल्यांकन भी हम कर ही सकते हैं। जिस दिन दो आदमी अपने में आपस में इसको पहचान जाए अपनी जिम्मेदारी पर, उस दिन से परंपरा है यहाँ के मध्य। जब जब एक के निरोध होने के बाद दूसरे को प्रेरणा हुआ और दूसरा भी निरोध हो गया और दोनों मिलकर फिर निरोध होकर वापस है ना निर्वृत्ता के स्वरूप में जी लिए, लक्ष्य दिशा कार्यक्रम में समान हो गए। अभी लक्ष्य दिशा कार्यक्रम में हम समानता की अपेक्षा लेकर यहाँ बैठे हुए, लक्ष्य दिशा कार्यक्रम है ना कि मैं अपेक्षा के रूप में हमें कि मेरा भी लक्ष्य समाधान पूर्वक हो जाए, समृद्धि पूर्वक हो जाए, मेरा भी लक्ष्य मानवतापूर्ण आचरण के साथ हो जाए, मेरा भी जीना ऐसा हो जाए, न्यायपूर्वक जीना हो जाए, ये हो जाए, ते हो जाए, जो हो जाए, ये एक बीच की स्टेज है और ये स्टेज स्थायी नहीं है, स्थायी तो वहीं पर जाकर होने वाला है ना। लेकिन अगर काम चल रहा है तो कहीं पहुंचेगा इसे, यदि हम ठीक ठीक पहुंच जाते हैं कहीं पर तो बात अच्छी बनेगी। ठीक, और बताएं। तो जागृति भ्रम में अंतर, अभी हम जो कुछ भी बात कर रहे हैं जागृति भ्रम में अंतर की कर रहे हैं, अब हर समय वही बात हो रही है। अभी हमारी जो करंट स्टेट है वो है कि हम हर क्षण विरोध से भरे हुए हैं, इसको हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं तो ही हम अपने मूल्यांकन ठीक से कर पाएंगे। ठीक बात। तो अब हम कैसा सोचे, मतलब वन इज कि अपने में ये चीज़ों को बार बार सेट करना, जब भी मन में विरोध आ रहा है, एटलीस्ट जब भी मेरे को गति में दिख रहा है या स्थिति में दिख रहा है, तो उस समय मैंने क्या करना चाहिए, मतलब पलटना हाँ। चाहिए, अपने आप से सवाल पूछना चाहिए। वो यही करना चाहिए कि देखो दो चीज़ें हैं, समझने से स्थिति कह रहे हैं और जीने से गति कह रहे हैं। जीना बराबर गति, समझना बराबर स्थिति। अभी यदि आपको ये अनुमान ही नहीं हो कि कोई ऐसी स्थिति भी हो सकती है जिसमें कोई विरोध नहीं होता हो, तब तो हमारे लिए कोई मुद्दा ही नहीं बना है, तो छोड़ो ना, सब ऐसे होता है। तो अब इसके लक्षण हमको कैसे पता चलते हैं, यदि हम अपने से अधिक जागृत के पास रहते हैं, कुछ बातें होती हैं, ये होती हैं, तो हमारे अंदर कुछ विरोध थोड़ी देर के लिए शांत रहते हैं, उससे हमको पता लगता है कि यार यहाँ आके कुछ फर्क पड़ जाता है, कुछ प्रभाव है यहाँ पे, लोग बोलते हैं यहाँ आके कुछ प्रभाव बन जाता है ना। बाबा जी के पास जाओ तो ऐसा लगता था कुछ थोड़ी देर के लिए कुछ हो जाता था, हमारे अंदर भी कुछ होता था, वो पहचान यदि हमारी हो जाती है कि नहीं कुछ हो रहा है, ये मेरे में हो रहा है नहीं है, ये इस व्यक्ति में के साथ होने से हमारे में कोई फर्क पड़ रहा है ना, मेरा योग्यता नहीं है उसमें, तो हमारे को जागृत मानव की पहचान होने पर ये संभावना उदय होती है कि हम भी ऐसे हो सकते हैं, और तब तक तो नहीं तो संभावना ही नहीं है, तो आप और हम सबको ये संभावना है, तभी हम लोग जूझ रहे हैं ना। बाबा जी का शरीर खत्म भी हो गया, उसके बाद हम लोग लगे पड़े हैं ना, तो ये संभावना हमारे को उदय हो चुकी है कि भाई ऐसा कुछ है, क्योंकि 7 दिन का शिविर होता है उसमें भी बहुत सारे समय हमको अनुभूति होती है कि कुछ तो हो रहा है यार, है ना। फिर यहाँ वहाँ के प्रश्न घेर लेते हैं शिविर के बाहर के, तो बात अलग है, लेकिन कुछ तो ऐसा होता है जिसमें हमारे को इसकी फीलिंग आ जाती है। अब जैसे ये कोई विपरीत फीलिंग आती है तब क्या करने का, वो कौन से मुद्दे के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है उसके इश्यू को पकड़ना, अब तो प्रैक्टिकल बात करना पड़ेगी। अब ऐसे इश्यू को पकड़ेंगे तो फिर आप उसको उसके कंटेंट समझ में जाओगे, ये नहीं कि अब आदमी तो छूट गया, आदमी को तो धन्यवाद देना चाहिए कि उसके माध्यम से हमारे को ये हो गया है ना, तो उसके प्रति अपना कोई विरोध नहीं है। अभी एक स्टेप अपन आगे आ गए कि देखो इस परिस्थिति में हमारे साथ ये घटा, तो हमारे को पता चला कि यार ये भी था अपने अंदर, है ना, तो थैंक यू भैया, चलो कोई बात नहीं। अब ये इसको अपन व्यक्ति विशेष मुद्दा छूट के अब समझ विशेष हो गया, व्यक्ति विशेष छूट गया, अगर इसको व्यक्ति विशेष पर ले जाते हैं तो फिर इसका कोई उत्तर नहीं है। बबीता जी बात समझ में आई, तो व्यक्ति विशेष से छूट के अपन कहाँ चले गए, समझ वाले मुद्दे पर आ गए कि भाई स्थिति का मतलब तो समझने से ही था, तो उसको ले जाके अपन वेरीफाई करा सकते हैं कि मैं इसको ऐसा देख रहे हूँ, इसको कैसा देखना चाहिए। अब उसके बाद कोई आपको पता चलेगा कि बताया जाएगा कि ऐसा नहीं, इसको ऐसा देखा जाए, अब उसको तुरंत लॉक करना चाहिए, फिर उसका हमको अभ्यास करना चाहिए, हमेशा क्यों नहीं देख रहे हैं, उसको अभ्यास करना चाहिए, फिर भी अगर हो जाता है तो ठीक है, और नहीं होता तो पुनः बात करेंगे कि ये तो ऐसा नहीं हो रहा है, इस कारण से नहीं हो रहा, तीस कारण से नहीं हो रहा, वो कोई ना कोई कारण में पहुंच ही जाते हैं। इस प्रकार से अभी एक बार भी ऐसा होता है तो आपको और उत्साह बनता है, अगली बार आप खुद ही कुछ कर लेते हो, तीसरी बार, ये कोई बहुत बहुत लंबे चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, है ना, लेकिन इसके कुछ स्टेप्स हमको चलना ही पड़ते हैं, ठीक है ना। और मैंने कहा है कि यदि बात है तो पूरी ही है, अगर एक भी बात पकड़ में आती है तो वो पूरे के साथ जुड़ी रहती है, उसके बाद आपको रास्ता मिल जाता है कि ऐसे चलना है। बात समझ में आई? बोलिए क्या कहना चाहते हैं? खुश दिखाई दे रही है, क्या हो गया? ठीक है, हाँ जी ठीक है। ये बात यहाँ तक जो बात हुई इसमें कोई भी किसी भी तरह का किंतु परंतु हो तो उस पर और अच्छे से हम लोग बात कर सकते हैं। हाँ माइक फिर से निर्विरोधता कि जैसे अभी सो कॉल्ड परिवार जो है उसमें एक आदमी निर्विरोध है और दूसरा आदमी वो किसी हिसाब से न तो इस दर्शन के संपर्क में है या किसी भी हिसाब से उसको अपनी गलती महसूस नहीं हो रही है, बात भी नहीं है और परिवार। अब जो वो पहला व्यक्ति जो निर्विरोध है वो वहाँ रहता है, मतलब रहना ही है, अपने परिवार में रहना ही है, वो प्रयास करता है कि भाई तम्बाकू नहीं खाए, वो खाता है। जब वो खाता है तो परिवार में संघर्ष रहेगा ही रहेगा, रहेगा तो निश्चित रूप से उसके पहले व्यक्ति के, मतलब एक तो उसकी कसौटी हो गई, एक उसका एग्जामिनेशन हो गया, उसका एग्जिस्टेंस पे अगेन, मतलब आई थिंक यू गॉट मी। ठीक, देखिए मूल बात उसमें मानव का अध्ययन ही है ना। आप अपने से पूछें आपको विरोध स्वीकार है? स्वीकार है या नहीं? नहीं, नहीं। यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनसे पूछो, एक बार पूछो, आप में से किसी व्यक्ति को विरोध स्वीकार है? नहीं, नहीं। इस पर भरोसा करते हो? इस पर भरोसा करते हो? जो जवाब दिया उन्होंने भरोसा है तो दूसरों को भी स्वीकार नहीं है और किसी को भी स्वीकार नहीं। यहां पहुंच गए, यहां पहुंच गए तो हमारे अंदर ये एक्सेप्टेंस आया है या नहीं आया है? पहला मुद्दा तो इसको जांच करो। एक दूसरा, आपको स्वीकार नहीं है तो आप उससे जूझ रहे हैं या नहीं और इससे मुक्त होना चाहते हैं? आपको स्वीकार नहीं है और आपको पता चल जाए कि ये दिक्कत थी तो आप इससे मुक्त होने का प्रयास कर रहे हैं या नहीं? तो आप भी प्रयास कर रहे हैं, दूसरे भी प्रयास करते हैं और हर कोई व्यक्ति प्रयास करता ही है। अभी इतना ग्राउंड तो तैयार ही है। अब एक्चुअली हम विरोध मुक्त हुए या नहीं हुए ये मुद्दा है। जिस दिन हम विरोध मुक्त होते हैं दूसरों के लिए अवसर बन जाते हैं। तो कहानी बदल जाती है। जब तक हम खुद ही विरोध से जुड़े संपन्न रहते हैं कहानी बदलती ही नहीं है। हमको पता ही नहीं चलता कि हमारे अंदर किस बात को लेकर क्या विरोध है ना। मानव को लेकर ही मानव विरोधी मानसिकता है कुल मिलाकर, है ना। तो इस प्रकार से ये चलता रहता है। हम असेट ही नहीं बन पाए। हम खुद असेट बने बिना वो उनके लिए कहां से रास्ता खुल जाएगा? अपन क्या सोचते हैं कि उनका जुड़ना हमारे से इतना जरूरी नहीं जितना दर्शन से जुड़ना है। दर्शन हमारे माध्यम से पहुंचने की बात है, वो बात बनती नहीं है। हमारे से वो जुड़े हुए हैं, शारीरिक रूप से जुड़े हुए भले, है ना। तो अगर हम असेट बनते हैं तो एक बड़ा रास्ता निकल के आता है और ये तो निकलते ही नहीं है। आप देखिए बाबा जी को अनुभव हुआ होगा, वो निर्विरोध हुए, इसमें तो अपने को डाउट नहीं है। जहां पर भी जिस दुनिया में रह रहे होंगे वैसी दुनिया तो होगी जैसे आप दुनिया में रहते हैं। तो रास्ता कहां से निकलता है? यदि यही सिद्धांत माने तो रास्ता निकलता ही नहीं। रास्ता अपने आप निकला कि नहीं निकला? वो असेट एक आदमी बनता है। विरोधी मानसिकता वाला असेट नहीं है, लायबिलिटी है। विरोधी मानसिकता वाला मानव इस धरती पर, इस परिवार में, इस समाज में, राष्ट्र में, अंतर्राष्ट्र में, ग्लोब पे, एग्जिस्टेंस में लायबिलिटी है और निर्विरोध वाला मानव ही असेट बनता है। और और निर्विरोधता के स्वरूप में जीना ही उसकी उपयोगिता है, निर्विरोध हो जाना ही उसकी उपयोगिता है, और फिर ऐसा जीना उसकी पूरकता है। कुल सफलता का मतलब इतना ही है। तो अगर मानव की सफलता की हम बात करें तो मानव में समाधान संपन्न होना, समृद्धि संपन्न होना, समाधान का मतलब है मानव के प्रति निर्विरोध होना, समृद्धि का मतलब है प्रकृति के साथ निर्विरोध होना, ये दोनों इनसे हम संपन्न होते हैं, इसी का नाम हमारी उपयोगिता है। मेरी उपयोगिता इसी बात की है कि मैं समाधान समृद्धि से संपन्न हुआ, मैं समाधान समृद्धि पूर्वक जीता हूँ, अब मैं पूरक हो गया। किस बात के पूरक हो गया भाई? और भी लोग जीत सकते हैं, दूसरे भी समाधान और समृद्धि संपन्न हो सकते हैं, ये संभावना उदय हो गया। इसमें कहाँ तीसरा रास्ता है महाराज? और यही है कि अपने आप को और भांजे पेशेंटली, वही अपनी स्थिति को ठीक से मूल्यांकन करें। मैं स्वयं ही अभी निर्विरोध होने की अपेक्षा में काम कर रहा हूं, अगर ये स्टेटस आप अपना पहचान लेते हैं, अभी परिवार में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाइए उसी परिवार में प्रॉब्लम नहीं होगा कि मैं स्वयं भैया अभी अपने में विरोध मुक्त होने के लिए काम कर रहा हूं। भाई साहब मेरा थोड़ा नमस्कार है ना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो अपना दाना पानी लेके चढ़ गया, चार ठो बातें और यहां से सुन ली, चार ठो बातें और यहां से हमने सुन ली, तब तो महा होना वाला महासंग्राम। अपना स्टेटस क्लियर होना चाहिए कि भाई ठीक है, हम तो सुधरना चाहते हैं, हम सुधर रहे हैं, कर रहे हैं काम, ठीक। चलिए जी, और कोई मुद्दा हो तो आज की सभा ये पूरी की जाए। तो जो लोग भी रेडियो पे सुन रहे हैं, यदि उनको कोई प्रश्न आता हो तो वो नवनीत भाई को व्हाट्सएप कर सकते हैं और उसका उत्तर भी हो सकता है, है ना। चैट करना तो ठीक नहीं रहेगा, मुझे लगता है आपको व्हाट्सएप कर देंगे। तो जो भी आपकी बातचीत सुन के जो भी प्रश्न आए हों, यदि आपको लगता है कि ये संवाद ठीक जा रहा है तो उसकी भी अपनी शेयरिंग कर सकते हैं, ताकि आप भी एक्टिवली इसमें इन्वॉल्व हो जाएं, हमारे को भी अच्छा लगेगा। बस इतना ही कि हम लोग यहाँ पे अभी सीताफल खाने वाले हैं, आपको नहीं मिल पाएगा, ये तो अंतर रहना ही चाहिए, ये तो अंतर दिखा तो दिया हमने, बोल के दिखाई दिया है, तो ये अंतर तो रहेगा ही रहेगा। नमस्कार, धन्यवाद।